اس پروگرام کو، اس کاریکرم کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار جو ہے من پوروک آپ سبھی کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنا جو ہے مہتوپورن، اپنا قیمتی سمے نکال کر آپ اس پروگرام میں آئے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں سنڈے یعنی جو رویوار ہوتا ہے سبھی لوگوں کے لیے چھٹی کا دن ہوتا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کیا جائے۔ تو میں ایک بار پھر جو ہے من پوروک آپ لوگوں کا جو ہے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں آئے۔ انشاءاللہ اس کاریکرم کا آرمبھ ہم تلاوت قرآن سے کریں گے۔ اس کے لیے میں شیخ عبد الرحیم محمدی صاحب کو آمنترت کرتا ہوں کہ وہ قرآن کو پڑھے اور اس کا انواد پیش کرے۔ شیخ عبد الرحیم محمدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، آگیا پالن کرنے والے مرد اور آگیا پالن کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، ونتی کرنے والے مرد اور ونتی کرنے والی عورتیں، دان کرنے والے مرد اور دان کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی اندریوں کی رکشا کرنے والے مرد اور اپنی اندریوں کی رکشا کرنے والی عورتیں، اور بہت زیادہ اللہ کی ذکر کرنے والے اور کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بڑی مغفرت اور بڑا پنیہ تیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو، کسی مسلمان مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنی کسی بات کا کوئی حق باقی نہیں رہ جاتا۔ یاد رکھو، اللہ تعالی اور اس کے رسول کی جو بھی اوگیا کرے گا وہ کھلی گمراہی میں پڑے گا۔ یہ سورہ احزاب، سورہ نمبر 33، آیت نمبر 35 اور 36 کی چند آیات تھیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ اللہ سے دعا ہے، ایشور سے پرارتھنا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے شیخ عبد الرحیم محمدی صاحب، جنہوں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ ایک ایشور یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک میسج دیتا ہے کہ اس کے نزدیک مرد اور عورت دونوں سمان ہیں۔ جو بھی نیکی کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اس کا پورا بدلہ ملے گا، اور کوئی پاپ کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو جو ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک اللہ ایشور کی نزدیک جو ہے دونوں سمان ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اسلامک ریسرچ سینٹر یعنی IRC کا پریچے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اسلامک ریسرچ سینٹر IRC یہ ایک اراجکیہ، ساماجک ایوا شیکشنک سنستھا ہے۔ IRC की स्थापना सन 2001 में हुई. IRC के स्थापक और अध्यक्ष एडवोकेट फैज सैयद हैं. लोगों में बंधु भाव को बढ़ाना, धर्म और समाज के संबंधित गलत धारणाओं का निराकरण करना, ये IRC का उद्देश्य रहा है. एक और सवाल जो है, आम तौर पर जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं वो करते हैं कि इस्लामिक रिसर्च सेंटर ने ये प्रोग्राम क्यों रखा है. जैसा हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में इस्लाम पर जो सबसे बड़ा इल्जाम, जो एक गलत धारणा इस्लाम के संबंधित लगाई जाती है, वो है कि इस्लाम दहशत गर्द को फैलाता है. इस्लाम एक दहशत गर्द जो है मजहब है, एक रिलीजन है. और इसी के साथ साथ एक दूसरा इल्जाम जो सबसे बड़ा लगाया जाता है मुसलमानों के ऊपर या कुरान के ऊपर या इस्लाम के ऊपर, वो ये है कि इस्लाम औरतों के हक नहीं देता, औरतों को आजादी नहीं देता. इसकी जो है सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे भाइयों ने इस्लाम को उसके सही रास्ते से, यानी कुरान से और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी से नहीं जाना, बल्कि उसको दूसरे सोर्स से, दूसरे मार्ग से उसको जानने की कोशिश की. यहां पर जो है हमारे भाइयों से गलती हुई. मैं सिर्फ हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को दोषी नहीं ठहराता हूं, बल्कि आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि कुरान में और हदीस में, यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में अगर वो पढ़ेंगे तो औरतों को कितने अधिकार दिए गए हैं. वो खुद इसको पढ़कर जो है अचंभित हो जाएंगे, मतलब वो भी इस चीज का ज्ञान नहीं रखते हैं. इससे पहले भी एक ऐसा प्रोग्राम हमने लिया था तो हमारे भाई जो है सवाल करते थे कि मीडिया पूरा जोर लगाता है इस गलत धारणा को फैलाने के लिए. प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं. आपके इस प्रोग्राम से क्या होगा, इस छोटे से कार्य से आपके क्या होने वाला है? तो हमारा काम है कि सच को लोगों तक पहुंचाते रहे. उनको मनवाना हमारा काम नहीं है. उनको मनवाना जो है ये ईश्वर का काम है, अल्लाह का काम है. हम सिर्फ कन्वे करते रहे जो गलत धारणाएं, जो मिसकंसेप्शन लोगों में बन चुके हैं, हमारा काम है कि हम उसको दूर करते रहे. आज के जो हमारे पहले स्पीकर हैं एडवोकेट फैज सैयद साहब से जो एक गुजारिश करता हूं, विनंती करता हूं कि वो यहां पर माइक पर पधारे और जो है औरतों के इस्लाम में अधिकार इस विषय पर कुरान और प्रेषित मोहम्मद की जीवनी के द्वारा रोशनी डाले. एडवोकेट फैज सैयद. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا. اما بعد, तमाम प्रशंसा उस एक सत्य ईश्वर अल्लाह के लिए है जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता, निर्माणकर्ता, पालनकर्ता, पालनहार है. और दरूद सलाम हो, ईश्वर की शांति और कृपा हो उसके अंतिम प्रेषित, अंतिम दूत प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. स्टेज पर उपस्थित जो है हमारे आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्रीमती मंगल खेवंसरा जी, और विशेष अतिथि जो बम्बई से जो है कठिनाइयां बर्दाश्त करके औरंगाबाद आए हैं जो है एडवोकेट गायत्री सिंह जी, और स्टेज पर उपस्थित जो है जॉइंट सेक्रेटरी आलिया फातिमा, मेरी जो है माताजी हैं, और लेडीज विंग के जो है हेड जो है इशरत सिद्दीकी, और मेरे सारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबका स्वागत इस्लामी अभिवादन से करता हूं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की शांति और कृपा आप सभी पर हो. आज के इस कार्यक्रम का मेरा विषय है इस्लाम में औरतों के अधिकार, वुमेन्स राइट इन इस्लाम. और ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जो बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है. दोनों बातें एक साथ है. विषय पर कम लोग बोलते हैं, लेकिन चर्चा में ये बात हमेशा रहती है कि मुसलमानों में ऐसा है, इनके पास जो है इनके अधिकार नहीं है, या स्त्रियों के इनके पास क्या अधिकार है, लोग क्वेश्चन करते हैं. और इस कार्यक्रम से पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था न्यूज़पेपर में, جو کچھ لوگ انٹرویو لینے آئے تھے جن کو اچمبا لگا, وہ اچمبت ہو گئی کہ ایسا بھی کوئی کاریہ ہو سکتا ہے کیا کہ مسلمان آپس میں عورتوں کے ادھیکار ڈسکس کرے یا ان کے کیا ادھیکار ہو سکتے ہیں. اور جب مجھ سے وہ انٹرویو لینے آئے تو کہا سر ایک باٹم لائن بات کرتا ہوں ایک دم بالکل. تو میں نے کہا بالکل آپ شروع ہو جائیے جو آپ کو کہنا ہے میں سننے کو تیار ہوں. تو کہا مجھے تو صرف یہ لگتا ہے کہ مسلمان عورت کو برقع پہنا کر گھر میں رکھ دیا جاتا ہے, اس کے علاوہ کوئی ادھیکار ہے؟ تو کہا جب میرے جیسے ویکتی کے ذہن میں ایسی باتیں ہیں کہ اسلام میں کیا ادھیکار ہے تو عام لوگوں کی کیا دھارنا ہوں گی تو وہ آپ سوچ لیجیے. میں نے کہا بات صحیح ہے, غلطی تو کہیں نہ کہیں ہماری بھی ہے کہ اگر کوئی ہم پر الزام لگا رہا ہے تو ہمارا بھی کام ہے اس مسکنسپشن کو کلیئر کرنا چاہیے. یہ ہر بار ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہم پر الزام لگا اور ہم اس سے کلیئرفیکیشن دیتے رہیں, لیکن کچھ سمے یہ ضروری بھی ہو یا انیواری بھی کہ ہم کچھ چیزوں کو جو بہت زیادہ بڑھتی ہے اس کا جواب بھی دینے کا ہم کوشش کریں. ٹھیک, تو بہرحال اسی کی ایک کوشش میں یہ بھی ایک کوشش ہے کہ میں آپ کے سمکش کچھ باتیں اسلام میں استری کے ادھیکار رکھنے کی کوشش کروں گا. اسلام دنیا کا دوسرا بڑا دھرم ہے. دھرتی پر رہنے والے لوگوں میں سے ہر پانچ ویکتی میں سے ایک ویکتی مسلم ہے, لیکن اسلام ایک ایسا دھرم ہے جس کے بارے میں لوگوں کو سب سے زیادہ غلط دھارنا ہے, مسکنسپشن ہے. دھرم تو بہت بڑا ہے لیکن غلط دھارنائیں بھی لوگوں نے اتنی اس دھرم کے ساتھ جڑا رکھی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں, جس کی کوئی لمیٹیشنس نہیں یا جس کو ڈیفائن کرنا ہی ممکن نہیں ہے. تو بہت زیادہ غلط دھارنا اس کے بارے میں ہوتی ہے. حالانکہ سچائی تو یہ ہے, ستیہ تو یہ ہے کہ اسلام عربی بھاشا کا شبد ہے جس کو اگر انواد ہندی بھاشا میں کیا جائے تو اس کا ارتھ ہوتا ہے شانتی, یا یہ عربی بھاشا کے لفظ سلام یا سلم سے نکلتا ہے. سلام کا ارتھ ہوتا ہے شانتی اور سلم کا ارتھ ہوتا ہے ایک ستیہ ایشور اللہ کے سامنے بنا کسی شرط کے نتمستک ہو جانا, جھک جانا. تو اگر اسلام کیا ہے میں آپ سے کہوں تو یہ ہوں گا ایک آدمی جو ایک ستیہ ایشور اللہ کے سامنے بنا کسی شرط کے نتمستک ہو جاتا ہے, جھک جاتا ہے اور جھک کر شانتی کو پراپت کرتا ہے, اس کو اسلام کہتے ہیں. اور ایسا ویکتی جو یہ کاریہ کرتا ہے اسے مسلم کہتے ہیں. جو ایک ستیہ ایشور کے سامنے جھک جاتا ہے, نتمستک ہو جاتا ہے, جھک جاتا ہے کہ تو جو کہیں گا میں کروں گا, اسے مسلم کہتے ہیں. اب وہ دھرم جس کا نام ہی شانتی ہو, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اشانت کر دے اور عورتوں کو جو کہ مسلم سماج کا آدھے سے زیادہ حصہ ہے؟ الحمدللہ تمام پرشنس ایشور کے لیے ہے کہ مسلمانوں میں بھرون ہتیا تو ہوتی ہے, استری بھرون ہتیا اتنی نہیں ہے جتنی دوسروں میں ہوتی ہے, تو ہمارے پاس 50% زیادہ جو عورتیں ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک دھرم اپنے ماننے والوں کو جو کہ مردوں سے پروشوں سے بھی زیادہ ہے ان کو ایسا کر دے کہ ان کی کوئی ادھیکار نہ رکھے اور ان کی شانتی کو چھین لے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. جو دھرم شانتی کا ہے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی کی شانتی کو چھین لے, اور استریوں کی ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس بات کو ہم کو سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے. اسلام اور پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر ایشور کی شانتی اور کرپا ہو, جو کہ انتم دوت تھے جو مانوتا کے لیے بھیجے گئے تھے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے یہ دوت, جو مانوتا کے لیے بھیجے گئے تھے. تو اسلام نے اور پریشت محمد نے جتنے ادھیکار عورتوں کو آج سے 1450 ورش پورو دیے, موٹی بھاشا میں کہوں تو 1500 سال پورو جو ادھیکار دیے, وہ ادھیکار میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی سماج, کسی سبھیتا اور کسی دھرم نے نہیں دیے. آج سے 1450 ورش پورو اور جتنی باتیں میں اب رکھوں گا وہ اسی کال کی ہوں گی, اور آپ اس سے جج کر لینا کہ وہ ماڈرن ہے یا آؤٹ ڈیٹڈ ہے. تو 1450 ورش پورو جو ادھیکار دیے, جو باتیں, جو رائٹس ان کو بتائے, وہ رائٹس کسی سمودائے, کسی جاتی اور کسی دھرم نے نہیں دیے, اتنے دیے. لیکن اس کے بعد بھی پشچم, ویسٹ نے اس طرح سے بتایا کہ مسلمانوں میں تو کوئی ادھیکار ہے ہی نہیں دیے گئے جو عورتوں کو, اور وہ یہ بات اتنے بار دہراتا ہے, یا ویسٹ اتنے بار چلاتا ہے کہ بار چلاتنے کے بعد ہم نے بھی اس کو سچ سمجھ لیا نہیں ہے, اسلام میں نہیں دیتے کوئی ادھیکار مسلمان. ٹھیک, اور اتنے بار یہ پرشن پوچھا گیا کہ کبھی کبھار ہوتا نہیں کہ آدمی کو بار بار بھی آپ پرشن کرے تو وہ چڑ جاتا ہے اس, اتنے بار پرشن کیا جا رہا ہے کسی کو انتہا نہیں. تو ویسٹ نے جو ہے بہت اس کے بارے میں جو غلط دھارنائیں پھیلائی. حالانکہ پشچم میں, ویسٹ میں عورتوں کو بہت ادھیکار ہے, یہ ادھیکار عورتوں نے حاصل کیے ہیں, وہاں کچھ دیے گئے باقی ان کو پراپت کرنا پڑے, لینا پڑے مردوں سے وہاں, اور یہ ادھیکار لیتے لیتے, لیکن ایک بات تو کہوں گا, عورت بہت کچھ پشچم میں کھو چکی ہے, بہت کچھ کھو چکی ہے, اپنا کلچر کھو چکی ہے, اپنا جو ہے مدرہڈ کھو چکی ہے, وہ ایک طرح سے اپنی شناخت اور اپنی پہچان کھو چکی ہے صرف ادھیکاروں کو لینے کے اندر, اور بہت کچھ اس نے گنوا دیا, بہت کچھ گنوا دیا, حالانکہ اس کو ادھیکار ملے لیکن گنوا دیا. اسلام میں عورتوں کے ادھیکار ہے. میں نے جب اس بھاشن کا آرمبھ کیا تو قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی جو کہ قرآن کا سورہ نمبر 4 ادھیائے نمبر 4 اس کی آیت نمبر 124 تھی, جس کا ارتھ دیکھی کیا تھا جو میں نے پڑھی تھی, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ, کہ جو کوئی اچھے کاریہ کرے, جو کوئی اچھے کرم کرے, چاہے وہ پروش ہو یا چاہے وہ استری ہو, وہ ہوا مومنن, اور وہ آستہ رکھتا ہو ایک ستر ایشور اللہ میں, تو اس کے لیے ایشور کہہ رہا ہے, قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے, فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, تو وہ جنت میں داخل ہوں گے, تو وہ سورگ میں جائیں گے. یہ نہیں کہا کہ جو اچھے پروش ہے وہ جنت میں جائیں گے, استریوں کا کوئی مقام نہیں جنت میں, یا پروش جنت میں جائیں گے استری وہاں داسی بن کر رہیں گی, نہیں. کہا جو کوئی اچھے کاریہ کرے گا, چاہے پروش ہو چاہے استری ہو, تو وہ جائیں گے جنت کے اندر, سورگ کے اندر رہیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اور ذرہ برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا جو کچھ کاریہ کر کے آئیں گے. تو کیسی بات کہی مجھ سے پہلے, جو قرآن کا پٹھن, جو خیرت آپ کے سامنے کی گئی, اس کے اندر بھی ایک آیت رکھی گئی تھی. وہ آیت جو ہے, اس آیت کے اندر بھی جو ہے یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ قرآن میں کہا کہ مومن مرد جو ہے, مسلم مرد اور مسلم عورتیں, اور جو مومن مرد اور مومن عورتیں, پورا ایک پورا بیورا آیا ہے کہ کون کون کی آستھاوان مرد آستھاوان عورتیں, جو صدقہ دینے والے مرد, صدقہ دینے والی عورتیں, جو ہے روزہ رکھنے والے, جو ہے اپواس رکھنے والے مرد اور اپواس رکھنے والی عورتیں, اگر یہ سب کرتے ہیں تو ان کے پاس, اللہ کے پاس بہت شمع اور جو ہے ایک بڑا اجر جو ہے رکھا گیا ہے. تو یہاں یہ نہیں کہا کہ صرف پروشوں کے بارے میں, استری کے بارے میں بھی اس کے بعد جو ہے عربک میں جو ہے فیمینان اور مسکولین دونوں جینڈر سے ایک کے بعد ایک استعمال ہوئے, اس کا پریوگ ہوا ہے. تو یہ بھی بتا رہا ہے, یہ ادھارن بتا رہا ہے قرآن کی, یہ آیت یہ شلوک بتا رہا ہے کہ اس عورتوں کے ادھیکار ہے. تبھی تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو دونوں سورگ میں جائیں گے, یہ نہیں کہا کہ صرف جو ہے مرد جو ہے سورگ میں جائیں گے. لیکن پشچمی میڈیا نے اسلام کے بارے میں اور عورتوں کے ادھیکار کے بارے میں اتنا کچھ جو ہے بتایا ہے, یا ایسا بتایا ہے کہ مسلمان ادھیکار نہیں دیتے, اسلام میں کوئی ادھیکار نہیں, کہ ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے. افسوس کی بات ہے ایسا ہے, اور اگر پشچمی میڈیا کو, ویسٹرن میڈیا کو مان لیا جائے تو پھر تو بہت بڑی غلطی ہو جائیں گی ہم سے, اور پھر سچائی کے خلاف بات کو ہم ماننے لگ جائیں گے, ستیہ کے خلاف ہم جو ہے کام کرنے لگ جائیں گے. حالانکہ ان پشچمی دیشوں میں عورتوں کی آزادی کے نام پر, عورتوں کے لبرٹی کے نام پر جو کچھ کیا گیا, وہ خوبصورت لیبل لگا کر ان کے جو ہے آتما سے اور ان کے شریر سے کھلواڑ کیا گیا, اور کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس نام پر کی آزادی, فریڈم, انجوائے, لبرٹی, اور یہ نام پر جو کچھ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے آپ کو سب پتا ہے کہ ایک ایسا ویکتی جو کچھ سنسکار رکھتا ہے وہ پشچمی میڈیا یا چینل کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے, اس لیے کہ اس کے سنسکار اس کی آگے انومتی نہیں دیتے کہ اس قسم کی عورت کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے. کہ حالت یہ ہے کہ پروڈکٹ مرد کے لیے ہے, ایڈورٹائزمنٹ عورت کرتی ہے, کیا یہی جو اس کا ادھیکار ہے؟ یہ ادھیکار کے لیے آپ نے اس کو فریڈم دیا ہے؟ یہ تو اس کے روح کے ساتھ اور اس کے جسم کے ساتھ, اس کی آتما کے ساتھ, اس کے شریر کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, اور ایک خوبصورت لیبل دے دیا گیا, ایک بیوٹیفائڈ لیبل دے دیا گیا, فریڈم اینڈ لیبرٹی, ٹھیک. اور اس کے نام پر جو ہے عورتوں کا شوشن کیا گیا, ان کا مس یوز کیا گیا, انہیں استعمال کی چیز بنا دیا گیا ہے. اسلام ایسے ادھیکار نہیں دیتا ہے, وہ ایسے ادھیکار دیتا ہے جو مانوی ہے, جس میں سنسکری ہوتی ہے, کلچرڈ ایک ادھیکار ہوتے ہیں. تو بہرحال اسلام بہت سارے ادھیکار جو عورتوں کو دیتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس وشے کی طرف بڑھوں, یہ بات بتا دوں کہ مسلمان سماج بہت سارے جاتیوں میں اور بہت سارے الگ الگ کلچرز میں رہتا ہے اور پایا جاتا ہے. مسلمان سماج کو ایک ایسی قوم نہیں جو ایک کسی سمودا یا ایک کسی ملک میں بستی ہے, مختلف کلچر سے بہت سارے الگ الگ جگہوں پہ مسلمان بستے ہیں, ہر کلچر کے اپنے ٹریڈیشنز ہیں, بہت اس میں بستے ہیں, اور بہت سے ایسے کلچرز میں مسلمان جو ہے سماجوں وبھاجت ہیں. اگر ان سماجوں کو دیکھ کر اندازہ لگائے کہ مسلمان اپنے استری کو ادھیکار دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں, تو پھر تو ہم غلط جو ہے ریزلٹ پر, کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے, غلط کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ادھیکار کی بات ہو رہی ہے تو دھرم کیا ادھیکار دیتا ہے, یہ نہیں کہ مسلمان کیا ادھیکار دیتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ جیسا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے لا بنایا, اور لا کے اندر, انڈین گورنمنٹ لا کے اندر سارے مانو برابر ہے, کوئی اونچ نیچ نہیں, کوئی جات پات نہیں, بات صحیح ہے. لوگ کتنا فالو کرتے ہیں ایک سیکنڈری بات ہے, لیکن ان کے اس عمل نہ کرنے سے, اس چیز پر, اس لا کو اپنے اوپر جو ہے لاگو نہ کرنے سے, آپ لا کو برا نہیں کہہ سکتے. ماننے والوں کہہ سکتے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں, وہ اس پر چلتے نہیں ہیں. تو اسی طرح دھرم نے جو ہے بتایا بہت ساری بات. اگر لوگ نہیں دیتے ہیں تو آپ اگر اس کا ایگزامپل لے لیں گے کہ ایک آدمی جو کہ پٹھانی ڈریس پہنا ہوا ہے اور ایک عورت کو برقعے میں مار رہا ہے, ہاں دیکھو یہ مسلمان ہے, یہ کلچر ہے, اور یہ استری کا ان کے پاس مقام ہے, اور یہ ادھیکار ہے, اتنا وہ کرتے ہیں. ہم کو یہ بھی نہیں بتاؤ کس نے فلمایا, وہ کوئی پکچر کا وہ ہے یا کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے یا کوئی ریئل فیکٹ ہے یا کسی نے بس مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کر دیا, ہم نے بس اس کو دیکھ لیا کہ ہاں ہاں مسلمان کے پاس کوئی ادھیکار نہیں ہے. کیسے؟ کہ اس نے اس کو اتنا مارا, ہینس پروف کی یہ سمودائے اور اس جاتی میں اور اس دھرم میں کوئی ادھیکار نہیں, اس لیے ایسا کیا گیا. ایسا نہیں میرے بھائی. تو ان سماجوں کو دیکھ کر اسلام نے کیا دیا, وہ نہیں بلکہ اللہ کی کتاب جس کو دیوے گرند قرآن ہم کہتے ہیں, جس کے بارے میں ہماری آستھا ہے کہ ایشور اللہ کی طرف سے اوترت ہوئی ہے, اور پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انتم پریشت تھے ساری مانو جاتی کے لیے, یہ ان کی جیونی میں دیکھنا ہوگا, اس کو حدیث کہتے ہیں. تو ہمیں قرآن, دیوے گرند اور پریشت کی جیونی, سیرت یا حدیث میں دیکھنا ہوگا کیا ادھیکار دیے گئے, تب پتہ چلے گا کہ استری کے اسلام میں کیا ادھیکار ہے. یاد رکھیے, اب اس سے پہلے کہ میں اور آگے بڑھوں, کہ اسلام مرد اور عورتوں کو سمان سمجھتا ہے, سمان, لیکن سمان کا مطلب ایک جیسا نہیں ہے. یاد رکھیے, جیسے کہ ہم نے پیمفلیٹ تیار کیے, پیمفلیٹ میں لکھا ہوا تھا استریوں کے لیے الگ سے آسن ویوستھا کی گئی ہے, تو کچھ لوگوں نے دیکھ کر ہنسا اور کہا اب یہاں بھی تم ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر میں یہ لکھ دوں کہ وی آئی پی لون الگ ہے تو اس میں ڈیفرنشیشن کہاں ہو رہا ہے, کچھ خاص لوگوں کو خاص جگہ بٹھایا جا رہا ہے. تو اگر ہم لکھ رہے ہیں عورتوں کے لیے الگ سے ویوستھا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے نا, اس میں کیا برا ہے. تھیٹر میں بھی فلم دیکھنے جاتے ہیں, وہاں جو کچھ ہوتا ہے آپ سب دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد بھی عورتوں کی سیٹ الگ ہوتی ہے, اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں سمانتا کا مطلب ایک جیسا ہونا, اکوالٹی مینس سملیرٹی, ایک مرد ایک عورت, ایک مرد ایک عورت, ایک مرد ایک عورت, ایسا بیٹھنا تو پھر یہ ہو گیا دونوں کو برابر کہنا. یہ کون سا یہ جو پیمانہ, جو رول ہے, کون سا رول ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اکوالٹی کا, سمان ہونے کا مطلب ہمیشہ سملیرٹی, ایک جیسا ہونا نہیں ہوتا. اس لیے کہ اسلام بھی یہ کہتا ہے, ہم سب بھی جانتے ہیں, وگیان بھی یہ کہتا ہے کہ عورت جو ہے شاریرک طور سے, مانسک طور سے الگ ہوتی ہے, بایولوجیکل, سائیکولوجیکل, فزیکل الگ ہوتی ہے. اب کچھ لوگ ہوتے نہیں, سمان کا مطلب سمان, ایک جیسا, 1 to 10 بالکل ایک جیسا ہونا. تو میں آپ سے ایک پرشن کرتا ہوں, رات میں آپ کے گھر پہ چور آیا اور آپ بولتے سمان ہے مرد اور عورت, تو کیا آپ اٹھ کر رات میں اپنی بیوی سے کہیں گے چلو اٹھو جاؤ, چور آیا ذرا لڑکیا اس سے, میں سمان سمجھتا ہوں ادھیکار دونوں کے, چلو جاؤ لڑکیا اس سے, کیا کریں گا وہ؟ ایسے ویکتی کو بےخوف کہتے ہیں, پاگل کہیں گے آپ, سٹیا گیا کہیں گے, یا بیوی سے بہت ہی پریشان ایسا لگ رہا ہے اس لیے بھیجنا چاہ رہا ہے چور کے پاس, ہے نا. تو وہ سمجھتے ہیں اکوالٹی کا مطلب سملیرٹی, نہیں. اکوالٹی کا مطلب یہ جس کو جتنا چاہیے اتنا دیا گیا, کچھ اس میں عورتوں کو بہت زیادہ دیا گیا چونکہ ان کو ضرورت تھی اس کی, کچھ اس میں مردوں کو کم کر دیا گیا چونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی اس چیز کی. تو اکوالٹی کا مطلب سملیرٹی نہیں ہوتا, ایک جیسا سمان نہیں ہوتا. ہاں لیکن ایشور کے سامنے دونوں برابر ہیں, دونوں برابر ہیں, دونوں برابر ہیں, یاد رکھیے. تو اکوالٹی کا مطلب سمانتا نہیں, چونکہ ہم جانتے شاریرک مانسک طور سے عورت اور مرد جو ہے الگ ہوتے, اسلام نے اس کا جو ہے لحاظ رکھا اور ایسے ہی ادھیکار دیے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے اسلام نے عورتوں کو بہت سارے ادھیکار دیے, ایک اس ویاخن میں, ایک بھاشن میں یہ کور کرنا میرے لیے ممکن نہیں. تو میں صرف وہ ادھیکاروں کے بارے میں بات کروں گا جس کے بارے میں بہت زیادہ غلط دھارنائیں پائی جاتی ہیں, پورے نہیں, بہت تھوڑے سے, جس کے چونکہ ہر فیلڈ میں ادھیکار ہے. اب کہاں کا بیان کر, انڈین لا کتنا بڑا ہے کہ تو اس نے پورے مانووں کو الگ الگ جاتی سمودائے سمجھ اعتبار سے سب کچھ ان کو دیا ہے نا, تو ویسے ایک لا ہے یہ. ظاہر سی تو جب کوئی چیز لا ہوتی ہے تو بہت واسٹ ہوتا ہے, لیکن میں اتنی چیزیں کور کروں گا جتنی ضرورت ہے, جتنی جاننا اور جس کے بارے میں غلط دھارنائیں سماج میں زیادہ پائی جاتی وہ رکھنے کی آج کوشش کروں گا. جس میں میں آپ کو, جو میں نے اپنے بھاشن کو 6 اس میں بانٹا ہے, 6 پارٹ میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. وہ کیا ہوں گے؟ پہلا دھارمک اسپرچل رائٹس میں آپ کے سامنے رکھنے کے سمکش کوشش کروں گا, پریاس کروں گا. دوسرا آرتھک اکنامیکل رائٹس عورت کی کیا ہے اسلام میں, وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. تیسرا ساماجک سوشل رائٹس کیا ہے, وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. جو ہے چوتھا جو ہے شیکشنک شکشا کی کیا ادھیکار رائٹس ہے, وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. پانچواں قانونی لیگل رائٹس کیا رکھنے کی کوشش کروں گا. اور چھٹا جو ہے راجنیتک پولیٹیکل رائٹس کیا رکھنے کی کوشش کروں گا. سارے رائٹس جو ہے وہ سنکشپت شارٹ میں آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک جو ہے اب رکھتا ہوں. آئیے اس بات کو کہ میں ادھیکاروں کو 6 کو رکھوں, ایک اور بات اسپشٹ کرنا چاہتا ہوں, ایک کلیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ سارے ادھیکار جو میں رکھ رہا ہوں یہ وہ ادھیکار ہیں جو آج سے 1450 ورش پورو دیے گئے ہیں, 1500 سال پہلے دیے گئے ادھیکار ہیں. اور یہ ادھیکار جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ بھی کہیں گے اور میں تو کہہ رہا ہوں ابھی, یہ اتنے ہی ماڈرن جب آئے تھے جب تھے, اتنے ہی ماڈرن آج بھی, اتنے ہی آدھونک آج بھی ہے. یہ جب جس سماج میں دیے گئے تھے, جتنے یہ ماڈرن تھے, جتنے نیو تھے, یہ اتنے آج بھی ماڈرن ہیں. یاد رکھیں, تو 1500 سالوں میں یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوئی. یاد رکھیں, جب میں رکھوں گا آپ کے سامنے بات خود سامنے آئیں گی. آئیے پہلا ادھیکار وہ ہے دھارمک ادھیکار, اسپرچل رائٹس اسلام میں ایک استری کے, ایک عورت کے, ایک فیمیل کے کیا ہوتے ہیں وہ رکھتا ہوں. اسلام میں مرد اور عورت ایشور اللہ کے سامنے سمان ہے, برابر ہے, اور جو کاریہ اسلام میں پروش کرتا ہے وہی استری اور عورت کو بھی کرنے کی آگیا دی گئی ہے. جیسے کہ مرد کو آستھا رکھنے کی آگیا ہے جس کو توحید ہم کہتے ہیں, یا گواہی شہادت دینا, تو وہ استری کو بھی کہا گیا ہے. پانچ وقت نماز ہوتی ہے اس کو صلاح کہتے ہیں یا نماز کہتے ہیں اردو بھاشا کے اندر، تو پانچ وقت صلاح عورت کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح جو ہے سال میں جو ہے اگر اتنی سمپتی ہے جو بہت زیادہ ہو، اگر وہ نصاب کو ایک لیول کو پہنچتی ہے تو 2.5% نکال کے زکات دینا، وہ مرد بھی دیں گا عورت استری بھی دیں گی۔ اسی طرح جو ہے سال میں جو ہے رمضان کا ایک پوتر مہینہ آتا ہے، اس میں ایک مہینے کے روزے رکھنا، پروش رکھیں گا تو استری رکھیں گی اور وہ اس کے لیے ہوں گے روزے، کسی اور کے لیے نہیں رکھیں گی وہ۔ پانچویں چیز جو ہے حج کرنا، اتنا مال ہے کہ جو ہے مکہ جا کر وہاں جو ہے جا کر جو ہے حج جس کو کہتے ہو کر کے آ سکتی ہے، تو پروش بھی کریں گا اور استری بھی کریں گی۔ صرف یہ پروشوں کے لیے نہیں ہے یہ کاریہ سارے، اور اس کے علاوہ جتنے کاریہ عبادت کے اسپرچویلٹی کے اسلام دیتا ہے وہ دونوں کے لیے سمان ہے، دونوں کو سمان پنیہ ہے وہ کام کرنے کا، کوئی کمی نہیں ہے ان کے اس کے اندر کہ یہ کریں گا تو پروش کو 100 ملیں گے پوائنٹس، یہ کریں گے عورت تو اس کو 75 ملیں گے، نہیں، دونوں ایک کاریہ کرتے ہیں، ایک جیسا ان کو پنیہ اور ثواب ملیں گا اور ایک جیسا ہوں گا۔ اور اس بات کے لیے میں نے ایک ادھارن آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھا تھا، دوسرا ادھارن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ نمل، سورہ نمبر 16 ورس نمبر جو ہے 97 میں قرآن کہتا اور وہی فرماتا ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی ویکتی اچھے کاریہ کرے چاہے پروش ہو چاہے استری ہو اور وہ آستھوان، تو فرمایا فلا یحیینہ حیات طیبہ، تو اس کو ہم ایک دنیا کی بہترین اچھی زندگی دیں گے، کس کو؟ چاہے پروش ہو چاہے استری ہو، اگر ایشور کو خوش کریں گے کریں گے تو اس کو اچھی زندگی ملے گی۔ اور آگے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مرتیو کے بعد ان کے لیے بہت اچھا اجر، بہت پنیہ جو ایشور کے پاس رکھا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے پروش اور استری کو ایک جیسا بتایا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی ایسی دھارنا تھی کہ عورت منحوس ہوتی ہے، لوگوں کی کہہ رہا ہوں، منحوس ہوتی ہے، اس کو عقل نہیں ہوتی، بےخوف ہوتی ہے، حالانکہ غلط بات ہے، ہم جانتے ہیں عورتیں مردوں سے بھی کئی بار ہوشیار ہوتی ہے، بےخوف ہوتی ہے، منحوس ہوتی ہے، اپوتر ہوتی ہے عورت ذات، ٹھیک، شیطان کی پیروکار ہوتی ہے اور جنت سے نکالنے کی وجہ بنی۔ اسلام کی ایسی کوئی آستھا نہیں، یاد رکھی، اسلام کی ایسی کوئی آستھا نہیں ہے کہ جنت سے نکلنے کی وجہ جو ہے حوا بنی، ایسی کوئی اسلامی آستھا نہیں، یاد رکھی، آگے میں بات کو جو ہے رکھوں گا۔ اور ان کے مطابق جو عورت جو ہے جس کو سنتان جنم لیتی ہے، یہ سنتان کا جنم لینا یہ شاپ ہے اس کو، یہ تکلیف ہے اس کو، یہ کٹھنائی ہے اس کو، اس لیے کہ اس نے جنت سے مرد کو نکالا تھا۔ اسلام کی ایسی کوئی آستھا ہے ہی نہیں، اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جنت میں آدم نے اور حوا نے، ایڈم اور ایو نے، دونوں سے غلطی ہوئی، دونوں نے شمع مانگی، دونوں کو شمع کیا گیا، دونوں کو پرتوی بھیجا گیا، یہ نہیں کہا کہ یہ جو حوا تھی فلاں تھی ایو تھی، نہیں، یاد رکھ، اسلامی عقیدہ اسلامی دھارنا نہیں، نہ اسلام کہتا عورت منحوس ہے، نہ بےخوف ہے، نہ جو ہے وہ جو ہے پوتر ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ جنت سے نکالنے کوئی کارن ہے۔ اسلام نے تو اس کو محسنہ کہا، نیکی کی طرف بلانے والی کہا۔ اسلام نے تو جو بچہ جنم لے رہا ہے اس جنم کی کٹھنائیوں کی وجہ سے ماں کا درجہ، ماں کا مرتبہ، ماں کا مقام تو تین درجے باپ سے بڑھا دیا اونچا۔ تو اسلام کی یہ دھارنا نہیں، یاد رکھے۔ لیکن ویسٹرن کلچر نے چونکہ اس چیز کو مانا، چونکہ ان کے پاس یہ سب چیزیں ہیں، ان کو لگا ہاں اسلام میں بھی ایسے ہی ہوں گا، تو لہٰذا وہ یہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ تھے کچھ ادھیکار جو دھارمک ہے، اور دونوں اس معاملے میں برابر ہے، کہیں اونچ نیچ نہیں۔ آئیے اب دوسرے ادھیکار، وہ آرتھک اکنامیکل۔ اسلام کیا اکنامیکل رائٹس دیتا ہے؟ اسلام میں ایک بالغ ویسک ایڈلٹ فیمیل، ویسک جو ہے عورت، سمپتی خرید سکتی ہے، بیچ سکتی ہے، رکھ سکتی ہے، جو چاہے کر سکتی ہے، چاہے وواہت ہو چاہے اوواہت ہو، بغیر اپنے باپ سے پوچھے، بغیر اپنے پتی سے پوچھے، بغیر اپنے بیٹے سے پوچھے، بغیر اپنے بھائی سے پوچھے، کسی سے اس کو آگیا لینے کی ضرورت نہیں، وہ اس کی مالک ہے، سمپورن کمپلیٹ اونر ہے، چاہے تو سیل کرے چاہے تو رکھے۔ اور یہ 1450 ورش پورو کے احکام بتا رہا ہوں، یہ جو ہے ادھیکار جو بتا رہا ہوں آج کے دیے ہوئے نہیں ہے مسلمانوں کے، یہ اس زمانے میں دیے گئے جس زمانے میں عورت کو استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا، عورت کو بیچا جاتا تھا، اور کچھ کنٹریز میں، کچھ دیشوں میں تو عورت کرنسی کے طور پر، کہ اتنا سامان دو اتنی عورتیں لو ہم سے۔ اس سمے پریشید محمد نے عورتوں کو زمین سے لے کر آسمان پر اٹھا دیا، اونچا کر دیا ان کا درجہ، اور کہا کہ تم سب کچھ کر سکتی ہو، ایک بالغ اور ویسک عورت سب کچھ کر سکتی ہے بغیر اسے کسی سے پوچھے۔ وہ اپنے پیسوں کے بھی ایسی ادھیکار رکھتی ہے، وہ چاہے تو اپنا پیسہ کہیں بھی خرچ کرے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، یاد رکھے، اس کو کسی سے آگیا کی ضرورت، اگر وہ اس کا ہے تو وہ مالک۔ ہاں اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ صحیح جگہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن وہ پوری اس کی مالک ہے، جیسا ایک مرد مالک ہوتا ہے عورت بھی اسلام میں پوری مالک ہوتی ہے۔ جبکہ یہ مالکی حق کا اختیار برٹشرز نے 1870 میں اپنی عورتوں کو دیا، یہ ادھیکار 1870 کے اندر، اور بھارت ورش میں تو پچھلی صدی میں ملے ادھیکار، اسلام نے 1450 سال پہلے ادھیکار دیا۔ ایز اے ریلیجن یہ آرڈر کیا ہے کہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے، سمپتی اس کی ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کیا کرے۔ اسی طرح جہاں تک عورت کے کام کرنے کا معاملہ ہے، کمانے کا معاملہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ کمانا مرد کی ذمہ داری ہے، عورت چاہے تو کما سکتی ہے، بات کو سمجھے، کمانا مرد کی ذمہ داری، عورت چاہے تو کما سکتی ہے۔ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ مرد ذمہ دار ہے، اور جب وہ کمائیں گا تو اس اپنی پتنی کو کھلانا پلانا پہنانا اس کا ذمہ ہے، اگر پتنی کماتی ہے تو وہ اس نے رکھیں گی، اس کو مرد کو دینا نہیں ہے وہ چیز کو، چونکہ اس کا ذمہ نہیں ہے۔ دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں کہ ذمہ داری نہیں دی اسلام نے، کہا کہ اگر بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، پتنی ہے تو پتی کی ذمہ داری، بھائی کی ذمہ داری، اور اگر پتی نہیں ہے بیٹا ہے تو بیٹے کی ذمہ داری۔ لیکن چاہے تو وہ کما سکتی ہے، اسلام کو اس پہ کوئی آپتی نہیں ہے، لیکن وہ اسلامی جو شرائط ہے، اسلامک جو رولز ہے، ان کنڈیشنز کو فالو کرے، وہ چاہے تو کمائے، کمانے میں اسلام نے کوئی روک ٹوک ان کے نہیں لگائی، یاد رکھی۔ اب آئیے جہاں تک بزنس کرنے کا معاملہ ہے، ایک مسلمان عورت بزنس بھی کر سکتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایشور کی شانتی اور کرپا ہو، جو انتم دوت تھے مانوتا کے لیے، ان کی جو پتنی تھی خدیجہ وہ ایک بزنس وومن تھی، اور چھوٹی موٹی بزنس وومن نہیں تھی، ان کا انٹرنیشنل ٹریڈ تھا، اور پریشت محمد ان کے اونٹ لے کر، ان کا سامان لے کر بیچنے کے لیے شام جاتے تھے، جو کہ آج کے یوگ کے اندر شام ہوتا ہے سیریا، اردن، جارڈن، فلسطین اور لبنان، چار کنٹری ہے، انٹرنیشنل ٹریڈر تھی وہ، اور پریشید محمد ان کا سامان لے جا کر بیچتے تھے۔ آپ دیکھیے، پریشید خود اپنی پتنی کا بزنس سنبھالتے تھے، تو وہ کیسے دھرم بول سکتا ہے کہ جو ہے عورت بزنس نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے، اونر ہو سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، ایشور ان سے جو ہے راضی ہو، یہ خوش ہوئی، اور پریشید کے جب کام دیکھا جو آپ لوگوں کے لیے کرتے تھے، کہا کہ یہ سمپتی تم لے لو اور اس کو لوگوں میں لگا دو۔ لیکن بزنس کر سکتی ہے، عورت کو پورا بزنس کا ادھیکار اسلام نے۔ اسی طرح جو ہے اسلام عورت کو اتنی اکنامیکل سیکورٹی دیتا، آرتھک سرکشا دیتا ہے، کہ یہ کہتا ہے کہ جب بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، اس کو کمانا نہیں ہے، باپ اس کو کھلائیں گا، اگر پتنی ہے تو پتی کی ذمہ داری ہے، وہ کر لے کام الگ بات ہے، لیکن پتی اس کو کھلائیں گا، یا اگر وہ نہ ہو تو اس کا بیٹا اس کو وہ کرے گا، اس کا بھائی اس کو سنبھالیں گا۔ تو اتنی اکنامیکل سیکورٹی دی ہے۔ شادی، جب وواہ ہوتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ عورت کو کچھ دیا جائے گا، عورت کو کچھ دیا جائے گا، اور اس دینے کو کہتے مہر، کہتے عربی بھاشا میں، کہ جب شادی طے ہوتی ہے وواہ تو لڑکا لڑکی کو کچھ دیں گا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں آج کے سماج میں، اور سارے ہی لوگ آج کل اس میں ہیں، لوگ لڑکی بھی لیتے ہیں، جہیز بھی لیتے ہیں، پلنگ بستر سب لیا جا رہا ہے، تھینا تو دور، اسلام کہتا دو، یہاں سب لیا جا رہا ہے۔ تو ان جہیز لینے والوں کو میں اپنی بھاشا میں کہتا ہوں، یہ جو ہے ماڈرن بیگرز ہے، ایک دم جدید دور کی ماڈرن بھکاری ہے یہ۔ ہر بھکاری کی الگ قسمیں ہوتی ہیں، مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، ٹائپس ہوتے ہیں، تو دیز آر ماڈرن بیگرز۔ اسلام کہہ رہا ہے دو، اور یہ کہہ رہے تم دو، لڑکی بھی دو، جہیز بھی دو، پلنگ بستر بھی دو۔ ایسی کون سی دکان ہے جہاں پروڈکٹ بھی خریدا جاتا ہے اور اس سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں؟ یہ پروڈکٹ بھی دو، کتنے کا؟ 100 روپے، 100 روپے بھی دو اس کے، ہم اتنے دور سے 60 روپے کرایہ، رکشے کی بھی کرایہ دو اور یہ بھی دو۔ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ایسا۔ تو اسلام نے بھی کہا ایسا ہی ہے، تم کو دینا ہے لڑکی کو، کتنی اکنامیکل سیکورٹی ہے، شادی ہو رہی تو اس کو مہر دو، اس کو کچھ پیسے دو اس کے بدلے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے اس کے بعد جو ہے جو اسلام جو ہے یہ کہتا ہے کہ اگر عورت کماتی ہے تو اس کی کمائی پہ کسی کا ادھیکار نہیں ہے سوائے اس عورت کے، اس کا پتی، اس کا باپ اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتا، اس میں سے زیادہ کماتی ہے اگر، تو یہ نہیں بول سکتا پتی تم بھی تو کماتے 20,000، چلو کیا کرتے ہیں، نہیں، اس لیے کہ یہ ذمہ داری اس کی نہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا، تو کتنا فائدہ عورت کو کہ وہ کما بھی رہی ہے اور پتی کو ذمہ داری اٹھانا ہے اس کی، یہ الگ بات ہے، بیمار ہے، مجبور ہے، تو پھر اسلام کہتا ہے خرچ کرو، وہ اس کی وہ بھی تو مرضی ہے نا، جو چاہے کریں گی، تو پتی پہ بھی خرچ کر سکتی ہے، بچوں پہ، لیکن اس کے لیے انیواری کمپلسری نہیں، یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے عورت اگر اس کا باپ مر جاتا ہے، دیہانت ہو جاتا ہے، بیٹے کا دیہانت ہو جاتا ہے پتی کا، تو اس کو جائیداد سمپتی میں حصہ ملتا ہے، وراثت میں حقدار ہوتی ہے، اور کمپلیٹ مال کی حق کے ساتھ، کسی کو اس کو ضرورت نہیں بتانے کی کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح تیسرے ادھیکار جو اسلام، جو میں آج آپ کے سامنے سمجھ رکھوں گا، سماجک سوشل ادھیکار اسلام کیا دیتا ہے، آئیے اس کے بارے میں کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ سوشل ادھیکار، سماجک ادھیکاروں کو میں نے تین حصوں میں بانٹا ہے، عورت کے تین جو فیزز ہوتے ہیں لائف کے، اس میں بیٹی کے ناطے، ماں ہونے، بیوی ہونے کے ناطے پتنی، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے ماں ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے؟ تین میں ادھیکار رکھوں گا کیا دیتا ہے، چونکہ اتنا سمجھ نہیں کہ سارے ادھیکاروں کی، پھوپھی اور خالہ اور بہن اور یہ سب، تین ادھیکار صرف، چونکہ مین تین ہی لائف کے فیز ہوتے ہیں، ایک وہ جب باپ کے پاس ہوتی ہے بیٹی ہوتی ہے، ایک جب اس کا وواہ ہو جاتا ہے پتی کے گھر جاتی ہے، اور ایک وہ جو ہے ماں بنتی ہے جب اس کو بچے ہو جاتے ہیں۔ تو تین ادھیکار رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے بیٹی کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ بیٹی اور بیٹا کو، بیٹے کو اسلام سمان مانتا ہے، اور بیٹا یا بیٹی کو جنم سے پہلے قتل کرنے کو برا مانتا ہے اور بیٹی کی قتل کرنے کو گھور پاپ مانتا ہے. استری بھرون ہتیا کو اسلام گھور پاپ مانتا ہے, یاد رکھیے. اور یہ بات آج کی نہیں ہے, 1450 ورش پورو قرآن کے اندر ایک وانی اتری تھی جو سورۃ تکویر ادھیائے نمبر 81 اس کا شلوک آیت نمبر 8 سے لے کر 9 ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ اس روز جس روز انتم پرلے کے بعد ایک ڈے آف ججمنٹ ہوگا, مانوتا ایشور کے سامنے کھڑی ہوں گی, اس بچی سے ایشور پرشن کرے گا کہ تجھے کس جرم میں تیرے ماتا پتا نے قتل کیا. وہ بچی جو اجنمی تھی, وہ بچی جو جنم کے بعد جو ہے ماری گئی, ایشور اس سے پوچھیں گا بھی آئی زمین قتلت, تجھے کس جرم میں قتل کیا تیرے ماتا پتا نے, اس بچی سے پرشن کریں گا, اس لیے کہ ایشور پسند بھی نہیں کرے گا اس کے ماتا پتا سے بات کرنا. استری بھرون ہتیا کو اسلام نے گھور پاپ مانا, یاد رکھے. آج سے نہیں, یہ اس سمے کی بات کر رہا ہوں جو پریشت کے دور میں سمے میں بچیوں کو زندہ ہونے کے بعد دفنا دیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں تھی ایسا ہم استعمال کرتے کہ پہلے معلوم کر کے قتل کر دو, تو معلوم ہونے کے بعد کرتے تھے وہ قتل. ایک ہی بات ہے, چاہے پیدائش سے پہلے کیجیے, بعد میں قتل قتل ہے, یاد رکھیں. تو اسلام کہتا ہے یہ گھور پاپ ہے, گھور پاپ. اور آج ہم دیکھتے ہیں کتنا ہم نے استری کو قتل کیا, استری بھرون ہتیا کو اتنا معمولی سمجھ لیا کہ بھارت پرتھوی کا ایک ہی ایسا دیش ہے جس کے اندر میل پاپولیشن زیادہ فیمل سے, 1000 میل کے لیے 927 فیمل ہے. کیا ریشو یہ خطرناک, اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے, 1000 مردوں کے لیے 927 جو ہے عورتیں ہیں. لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں, ماں کے پریم کی باتیں کرتے ہیں, بہن کے پریم کی بات کرتے ہیں, دادی کے دلار کی بات کرتے ہیں, نانی کے دلار کی بات کرتے ہیں. پیدا ہوں گی تو یہ سب بنیں گی نا, پیدا ہوں گی تو نانی بنے گی, دادی بنے گی, پتنی بنے گی, وہ سب چاہیے. پیدا نہیں ہونے دینے کا ہے, لیکن دوسرے کے گھر سے لے لیں گے دلار پیار ہم سب. کیسا عجیب ہے, استری بھرون ہتیا کو اسلام کنڈیم کرتا, گھور پاپ مانتا ہے. اسی طرح اسلام تو بیٹا اور بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں انتر کو بھی جو ہے برا مانتا ہے کہ دونوں میں انتر کیا جائے. اور میں تو یہ تک کہتا ہوں کہ اگر بیٹی کی پیدائش پہ کوئی لڈو بانٹے اور بیٹے کی پیدائش پہ پیڑے بانٹے تو اس نے بھی ظلم کیا اس کے اوپر. کیوں ایک ہلکی مٹھائی لڑکی کے لیے اور کیوں ایک اچھی مٹھائی لڑکے کے لیے؟ دونوں کے لیے برابر بٹنا چاہیے, چاہے دونوں کے لیے لڈو بانٹو, دونوں کے لیے پیڑے بانٹو, کیوں ایک ہلکی مٹھائی؟ تو میں تو کہتا ہوں یہ بھی ظلم ہے, یہ بھی غلط ہے کہ کوئی ایسا کرے. پریشت کے دور میں ایک ویکتی کو پریشت نے کہا, مسند احمد, پریشت کی جو باتیں ہوتی ہیں وچن ہوتے ہیں, اس کو حدیث بولتے ہیں عربی بھاشا میں, ان وچنوں کو جمع کرنے کی الگ الگ کتابیں ہوتی ہیں. تو ایک کتاب, اس کا نام مسند احمد ہے, اس کے اندر ایک وچن آتا ہے کہ پریشت کے پاس ایک ویکتی آ کہا مجھے 3 لڑکیاں ہیں, تو کہا جس کسی نے 3 لڑکیاں اس کے گھر پیدا ہوئی, پالن پوشن کیا, ان کو سنوارا, ان کو سنسکار دیے اور ان کو شکشا دی, اور اس کے بعد ان کا وواہ کر دیا, وہ سورگ میں جائیں گا. ایک ویکتی اٹھا کہا پریشت 2 کے لیے کیا بولتے ہیں آپ, تو کہا جس نے 2 کے ساتھ کیا وہ بھی سورگ میں جائیں گا. ایک انویائی پریشت کہتے ہیں, صحابی کہتے ہیں, اگر پریشت سے یہ پرشن ہوتا نا ایک کے بارے میں تو وہ یہی جواب دیتے اس کے بارے میں بھی. لڑکی کی پیدائش کو خوشخبری دی جا رہی ہے جنت اور سورگ کی, یہاں لوگ چہرہ کالا ہو جاتا ہے لڑکی پیدا ہوئی تو. اسلام اس کا ادھیکار دیتا ہے, کہتا نہیں, جنم لینا اس کا جو ادھیکار ہے اس کا, اور اس کے بعد اس کے ساتھ سمانتا وہ کیا جائیں. حدیث میں آتا ہے پریشت کے سامنے ایک ویکتی نے اپنے بیٹے کو گود میں بٹھایا, بہت پیار کیا اور اس کو اپنے گود میں بٹھا لیا. اس کی بیٹی آئی, ایسا نہیں کیا, پریشت نے کہا ارے تو ظالم ہے, ارے تو ظالم ہے, تو اتیاچاری ہے, تو نے جو اپنے بیٹے کے ساتھ کیا وہی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی تجھے کرنا چاہیے تھا. کیسے انصاف کی بات کرتا ہے اسلام, پیار میں بھی کہتا دونوں کو برابر پیار کیا جائے. اتنی جو ہے اسلام جو ہے ان کے ادھیکاروں کی بات کرتا بیٹی. اب دوسرا فیس, بیوی ہونے کے ناطے کیا اسلام ادھیکار دیتا ہے؟ اسلام سے پہلے لوگ عورت کو شیطان کا ساتھی مانتے تھے, جنت سے نکالے جانے کا کارن مانتے تھے, برائی کی جڑ مانتے تھے. اور کیا ان کے ساتھ پھر سلوک ہوتا تھا؟ سبھیتاؤں کا ادھیان کیجئے, رومی سبھیتا ہو, بیبلونین سبھیتا ہو, ایجپشن جو ہے سبھیتا, کوئی سبھیتا اٹھا لیجئے اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا. خود عرب کی سبھیتا جب پریشت محمد آئے تھے اس سمے زندہ کاٹ دیا تھا لڑکیوں کو, یہ حال تھی. تو جو ہے اسلام جو ہے بیوی کو کہتا ہے, شیطان کی ساتھ نے اسلام کہتا بیوی کو, محسنہ کا لفظ دیا. پریشت محمد سے محسنہ, محسنہ کا معنی ہوتا ہے نیکی کی طرف, اچھائی کی طرف بلانے والی. ایک اچھی پتنی کو محسنہ کہا, شیطان کا ساتھی نہیں کہا, بےخوف نہیں کہا, آدھا نہیں کہا, اس کے ادھیکار آدھے نہیں کہے, کہا محسنہ ہے, تجھے پاپ سے بچانے والی, اس لیے کہ وواہ کرتا ہے تو تو غلط کام نہیں کرتا ہے. پھر محسنہ کہا اسے بیوی ہونے کے ناطے. اسی طرح جو ہے وواہ شادی کے لیے عورت کو جو ہے کچھ دینے کا جو ہے وہ کیا کہ اس کو مہر دیا جائے, یہ نہیں کہ اس سے جو ہے جہیز لیا جائے, ٹھیک. تیسرا یہ کہا کہ عورت کی آگیا, لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کا وواہ نہیں ہو سکتا. 1500 سال پہلے جب عورت سے یہ سلوک ہو رہا تھا, پریشت نے کہا کہ اس کے آگیا, اس کی انومتی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور پریشت نے کہا 4 چیزیں جب تک نہ ہو تو وواہ نہیں ہوتا. پہلا, ولی کا راضی ہونا, اس کا جو ہے فادر جو ہے وہ بھی راضی ہو, ٹھیک, وہ بھی سہمتی دے. دوسرا, ایجاب و قبول ہونا, لڑکی لڑکے کو پسند کرے اور لڑکا لڑکی کو پسند کرے، یہ بھی کنڈیشن ہے. تیسرا مہر طے ہونا، کچھ دیا جانا، اور چوتھا دو گواہ ہونا، دو وٹنس ہونا. تو یہاں لڑکی کی انومتی کے بغیر وواہ جو ہے اس کا نہیں کیا جا سکتا ہے، یاد رکھے. اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی ایک وچن کی کتاب پریشت کی جو حدیث تھے وچن میں، انہوں نے کہا کہ ایک عورت ہے کہا ہے پریشت میرا وواہ میرے باپ نے میری مرضی کے بغیر کر دیا تھا. پریشت نے کہا اچھا تیری مرضی کے بغیر تیرے باپ نے کر دیا تھا، میں تیرے وواہ کو آج توڑ دیتا ہوں. توڑ دیا اس کا وواہ. کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرضی کے بغیر کسی کے وواہ ہو جائے. دیکھیے لڑکی کی مرضی کتنی اہم ہے اسلام کے اندر. لوگ کہتے ہیں مسلمان جو اسلام میں ادھیکار نہیں ہے عورت کو کہ وہ مرضی، یہاں مرضی کے بغیر وواہ نہیں ہوتا، کنڈیشن سیکنڈ کنڈیشن ہے. لیکن یہ فرسٹ کنڈیشن بھی یاد رکھیے، باپ بھی راضی اور بیٹی بھی راضی ہو دونوں. تو یہ نہیں کہ بیٹی اپنی مرضی سے پاپا آپ کے داماد سے ملیے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. جس باپ نے پوری زندگی تجھے پالا پوسا کیا ایسا سلوک کریں گی تو اس کے ساتھ نہیں ہے، درست نہیں، اچھا نہیں ہے نا. اس سے بھی اس کو بھی منع اور خود بھی راضی ہو، یا پھر باپ بھی راضی ہو بیٹی بھی راضی ہو، دونوں کنڈیشن ہے یاد رکھی. ٹھیک ہے، تو بہرحال دیکھیے کیسے ودی. اسی طرح جو ہے شادی میں مہر دینے کا، شادی کے بعد یہ کہا کہ اے پروشو ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اور قرآن نے کہا دھیان نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 19 شلوک 19 میں کہا 19 میں وہ عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ دیکھو ہے مسلمانوں اچھا سلوک کرنا اپنی پتنیوں کے ساتھ. ہو سکتا ہے کوئی چیز تم کو ان کی پسند نہ ہو تو ان کے اندر دوسری اچھائیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہوتا ہے نا کسی کو ایک چیز پسند نہیں، تو اسلام کہہ رہا ایک چیز نہیں تو کیا ہوا، دوسری چیزیں بھی تو دیکھو نا، اوور آل دیکھو کوئی چیز کو. تو کتنی بات کر رہا ہے اسلام، کیسے ادھیکار دے رہا ہے. اسی طرح جو ہے مسند احمد کی ایک وچن ہے پریشت کا، مسند احمد میں آتا ہے پریشت نے کہا تم میں سب سے اچھا ویکتی وہ ہے جو اپنے پتنی کے ساتھ سب سے اچھا ہو. تو گویا اگر اسلام میں کیریکٹر ویریفیکیشن کسی پتی کا سی وی کرانا ہے تو وہ بیوی دیں گی، بیوی کہتی یس تو یس ہے، نہیں تو نو. دنیا چاہے کچھ کہہ دے کہ یہ بہت اچھے مہاشا ہے، پتنی کہہ رہی اچھے نہیں ہے تو اچھا نہیں ہے وہ ویکتی. تو پریشت نے کیا کہا کوئی ویکتی جو ہے اچھا ویکتی تبھی ہو سکتا ہے جب اپنی پتنی کے ساتھ اچھا ہو، مطلب پتنی گواہی دے، وٹنس بنے، ہاں میرا پتی بہت اچھا ہے تو ہی ہوں گا، یاد رکھی. سمجھ رہا ہے بات کو. اسی طرح جو ہے قرآن نے اور پیشید محمد نے جو ادھیکار عورتوں کو دیے اس میں یہ بھی ہے کہ وواہ کے بعد جو ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ عورت کے بارے میں، پتنی کے بارے میں دیکھیے کیا کہتا ہے، دھیان نمبر 2 سورہ بقرہ دھیان نمبر 2 شلوک 187 میں قرآن کہتا ہے آیت میں ہن لباس لکم وانتن لباس لہن، تمہاری پتنیاں تمہارے لیے وستر ہے اور تم ان کے لیے وستر ہو. کیا ارتھ ہے اس کا؟ اس کا ارتھ یہ ہے جیسا کہ ایک وستر کپڑے انسان کے شریر کو چھپاتے ہیں، جو چیزیں وہ دکھانا نہیں چاہتا اس کو ڈھاک لیتے ہیں، اس کے عیبوں کو چھپا دیتے ہیں، اس کی سوندریت یا خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، اس کی رکشا کرتے ہیں. اسی طرح پتی پتنی کے لیے اور پتنی پتی کے لیے رکشا کرتی ہے، سوندریتا بڑھاتی ہے، عیبوں کو چھپاتی ہے. دونوں کو کہنا، یہ نہیں کہا کہ مرد اس کے لیے لباس ہے اور پتی کو کچھ نہیں، پتنی کچھ نہیں ہوتی ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس، کیسی بات کہی، دونوں کو برابر قرار دے دی. ٹھیک ہے، اب آئیے تیسرا جو ہوتا ہے ماں کا فیض ہوتا ہے، پتنی کے بعد وہ ماں بنتی ہے. ماں کے بارے میں تو میں کیا کہوں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کا پریشت، اس کے بعد اگر کسی کا آدر، کسی کا سمان، کسی کی بات ماننا ہے، کسی کی جو ہے سیوا کرنا ہے تو وہ ماتا اور پتا ہے، تو وہ ماتا اور پتا ہے. اور قرآن نے سورہ بنی اسرائیل ادھیائے نمبر 17 سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 23 میں کہا، شلوک 23 میں کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارا رب یہ طے کر چکا ہے، بتا چکا ہے کہ تم اسے ایک ستیہ ایشور اللہ کے علاوہ کسی کا آرادھنا اپاسنا نہیں کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا. ٹھیک، تو یہاں اللہ اس کے رسول ایشور اور پریشت کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو جو ہے والدین کا ہے، اور اس میں بھی ماں کا مقام کیا ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ احقاب سورہ نمبر 46 اس کی آیت شلوک 15 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت اور نصیحت کی کہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس کی ماں نے بڑی کٹھنائیوں میں اس کو سنبھال کے رکھا اپنے کوک میں، اپنے پیٹ میں، حَمَلَتْهُ، اور بہت پیدائش کے وقت کٹھنائیوں کو برداشت کیا، وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کے بعد اس کو دودھ پلایا. ماں باپ کے بارے میں کہنے کے بعد دونوں کے بارے میں کہہ رہا ہے قرآن، کتنی اہم بات کہی جا رہی ہے. اسی طرح جو ہے ابن ماجہ کی ایک پریشت کا وچن حدیث ہے جس میں یہ کہا، پریشت نے کہا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، مطلب ماں کی خدمت کر، اس کی جو ہے اس کا اس کی سیوا کر، اسے خوش کر دے اور سورگ میں چلا جا. دوسری ایک حدیث میں جو کہ حاکم کی روایت ہے، حاکم کی حدیث ہے، وچن ہے، اس میں کہا کہ ابھی شاپت ہے وہ ویکتی برا ہے وہ ویکتی، لعنت ہے اس ویکتی پر جس کو اپنے ماتا پتا میں سے دونوں یا کوئی ایک بری حالت میں مل جائے اور ان کی سیوا کر کے اپنا سورگ نہ بنا سکے، جنت نہ بنا سکے یا جنت میں جانا سکے۔ اور پریشت کے پاس بخاری کی روایت ایک وچن ہے، حدیث ہے، ایک ویکتی آ کہے پریشت میری آگیا، میں کس کی آگیا سب سے زیادہ مانوں، کس کی خدمت سب سے زیادہ کروں؟ پریشت نے کہا تیری ماں، کہا اس کے بعد کس کی کروں؟ تو کہا تیری ماتا، کہا اس کے بعد کس کی کروں؟ تو کہا تیری ماتا، کہا اس کے بعد کس کی کروں؟ تو کہا تیرا پتا۔ ماتا ماتا ماتا پھر پتا، وومین، وومینس رائٹ کی بات کر رہا ہوں، اب مینس رائٹ کی بات کرنا پڑے یہاں، تو تین درجہ دے دیا، ماتا ماتا ماتا اور پتا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے اور اس میں اگر پرائزز دیے جاتے ہیں تو گولڈ میڈل گوز ٹو مدر، پہلے کا ماں کا، سلور میڈل گوز ٹو مدر، چاندی کا تمغہ بھی ماں کو گیا، سونے کا تمغہ ماں کو گیا، برونز میڈل گوز ٹو مدر، رجت پدک بھی ماں کو گیا، اور باپ کو صرف پارٹیسپیشن پرائز، کانسولیشن پرائز میں نپٹا دیا۔ چوتھا درجہ، فورتھ کیٹیگری، آپ دیکھیے نا کتنا ادھیکار ہے ماں کا، تین درجے کہہ دیا، ماں ماں ماں اور کہا پھر باپ، تو دیکھیے کیسے ادھیکار اسلام دے رہا ہے اور کتنے ادھیکار دے رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد بھی لوگ غلط دھارنا ہے جو پھیلاتے رہتے ہیں۔ چوتھا جو ادھیکار جو میں آج آپ کے سامنے سمکش رکھوں گا وہ ہے شکشا کا ادھیکار، ایجوکیشنل رائٹ۔ لوگ بہت پرشن کرتے ہیں مسلمان عورتیں کتنا پڑھتی ہیں اور کیا ہوتی ہے، تو بھائی اب دیکھیے شکشا کی کیا ادھیکار دھرم دیتا ہے۔ قرآن میں ادھیا نمبر 96 اس کا آیت نمبر 1 شلوک 1 میں قرآن نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے جنم، جس نے پیدا کیا، جس نے تیرا نرمان کیا، پڑھ اس رب کے نام سے۔ اور یہ آیت سمان ہے مرد اور عورت کے لیے، یہ سمان ہے پروش اور استری کے لیے، یہ نہیں کہا کہ پروش ہو تم پڑھو جس نے تم کو رب نے پیدا کیا، استریوں تم نہیں، سب کے لیے آیت ہے۔ دوسرا، پریشت نے اپنے وچن کے اندر حدیث میں کہا، جو کہ صحیح الجامع کی روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ وچن آتا ہے، آپ نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ گیان کا پراپت کرنا، علم کا پراپت کرنا ہر مسلمان پر فرض انیواری ہے۔ دوسری ایک حدیث میں کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمۃ، گیان کا پراپت کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان استری پر انیواری ہے۔ شبد کہا مسلم مسلمۃ دونوں کے لیے، تو یہاں پتا چل گیا انیواری گیان پراپت کرنا۔ اور پھر جب صحابہ نے، پریشت کے ماننے والوں نے جب یہ بات سنی تو خوب پراپت کیا گیان دھرم کا بھی اور وگیان میں بھی خوب آگے بڑھے۔ یاد رکھیں مسلم سائنٹسٹ کی ایک میں لسٹ بتا سکتا ہوں، اسے میل فیمیل دونوں شامل ہیں، خوب گیان دنیا میں بھی آگے بڑھے اور دھرم کے اندر بھی خوب گیان پراپت کیا انہوں نے، اور اتنا پراپت کیا۔ اور مسند احمد کی وہ جو حدیث میں نے اس سے پہلے بھی رکھی، ان کا وچن پریشت کا، جس میں آپ نے کہا تین بیٹیوں کی شکشا دے، سنسکار دے تو سورگ میں جائیں گا۔ شکشا اور سنسکار، شکشا کی بات ہو رہی ہے نا، پھر آ کر ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے نہیں۔ اور پریشت کی انویائیوں میں جو صحابیات تھی، فیمیل کمپینینز تھی، اتنا گیان پراپت کیا، اتنا گیان پراپت کیا کہ آپ تعجب کریں گے۔ پریشت کی جو ایک پتنی تھی جن کا نام عائشہ رضی اللہ عنہا تھا، آپ سے 88 پروشوں نے، مطلب کئی لوگوں نے گیان پراپت کیا، جس میں 88 پروشوں نے ودوان اسکالر بنے آپ سے گیان پراپت کر کے، ودوان بنے وہ دھرم کی، ان سے گیان پراپت کتنے، 88 پروشوں نے ایک استری سے، جبکہ یہ وہ کال اور سمے ہیں جب استری گیان علم حاصل بھی نہیں کر سکتی اور گیان دے بھی نہیں سکتی تھی، امپارٹ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ گیان پراپت بھی کر سکتی ہے اور دے بھی سکتی ہے، پھر چاہے وہ سننے والا اس کا پروش ہو یا استری ہو۔ تو کئی استریوں نے تو گیان پراپت کیا، 88 پروش ودوان بنے آپ سے گیان پراپت کر۔ اور ان کے ایک شاگرد جن کا نام عروا بن زبیر آتا ہے، ان کے شاگرد تھے، ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ کہتے ہیں، حالانکہ پروش ہے، وہ کہتے ہیں، سنیے کیا کہتے ہیں، میں نے تفسیر قرآن، قرآن کے گیان کے اندر، علم الفرائض وراثت کے گیان کے اندر، پھر کہتے ہیں حلال و حرام، پروہبیٹڈ اور پرمیٹڈ کے گیان کے اندر، ادب اور شاعری، لٹریچر اینڈ پوئٹری کے اندر، اور تاریخ جو ہے ہسٹری کے اندر، اتہاس کے اندر، عائشہ جیسا کوئی عالم نہیں دیکھا، کوئی ودوان نہیں دیکھا میں نے۔ مرد ہو کر کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں دیکھا ایسا کوئی ودوان جو ایسا ہو سکتا ہے، اتنا عالم۔ اور بڑے بڑے صحابہ جو انویائی تھی پریشت کے پروش تھے، وہ جب کسی مسئلے میں اٹکتے وہ آ کر ادب سے پریشت کی جو اس پتنی کے سامنے، عائشہ کے سامنے آتی رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے جو خوش ہو، وہ آ کر کھڑے ہوتے اور ادب سے پوچھتے کہ ہے مائی اس میں کیا معاملہ بتاؤ، عورت سے پوچھ رہے جا کر، اور وہ بتایا کرتی تھی۔ 88 ودوان بنے، 88 اسکالرز بنے ان سے، ایک عورت ہے یہ۔ اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں، ایک صحابہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، اشعری رضی اللہ عنہ، یہ ایک جو صحابی ہے، یہ میل کمپینین ہے پروفٹ کے، پریشت کے، جب وہ کہتے کسی چیز میں ہم اٹک جاتے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر ہم سب عائشہ کے پاس چلے جاتے کہ کچھ بتاؤ اس معاملے میں، کچھ گائیڈ کرو ہم کو کیا ہے، اور وہ ہم کو پھر بتاتی اور ہمارے معاملے کو جو ہے سلجھا دیتی۔ اسی طرح صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک عورت تھی جو پریشت کی پتنی تھی، یہ فقہ، بہت دین کی سمجھ رکھتی تھی. اسی طرح جو ام سلمہ, انہوں نے جو ہے 32 پروشوں نے ان سے گیان پراپت کیا اور جو ہے یہ جو ہے ودوان بنے. اسی طرح آتا ہے کہ فاطمہ بنت قیس اور جو ہے ام سلیم, یہ بھی بہت بڑی جو ہے گیانیاں تھیں اور یہ اپنے لوگوں کو جو ہے گیان دیتی, اور پروش اور استری دونوں سمان آ کر ان سے گیان پراپت کرتے. تو اسلام نے صرف گیان پراپت کرنے کا نہیں, گیان بانٹنے کا بھی اس کو ادھیکار دیا ہے کہ جو پراپت کی اس کو دنیا میں پھیلاؤ جا کر. اب آئیے پانچواں جو ادھیکار میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور جو ہے اپنی بات کی طرف خاتمے کی طرف میں جا رہا ہوں, وہ قانونی لیگل رائٹس. کیا اسلام نے دیے؟ اسلامی قانون میں مرد اور عورت سمان ہیں اور دونوں کی جان اور مال کی اسلام سمان سرکشا کے جو ہے رکشا کرنے کی جو ہے کوشش کرتا ہے. دونوں کی, دونوں سمان ہیں اور دونوں کی سرکشا. یہ نہیں کہ اگر مرد کوئی اور کیس ڈالے تو بہت ہیوی رہیں گا, عورت ڈالے تو یہ تو چھوٹا موٹا کیس دکھ رہا. دونوں سمان, اسلامی قانون میں دونوں سمان ہیں, اور اگر کوئی برا کاریہ کرتے ہیں تو سزا بھی سمان ہے. جیسے اچھے کاریہ کے اندر پنیہ بھی سمان ہے, پاپ بھی سمان ہے. پھر قرآن نے دیکھیے دونوں سمان ہے. اس کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی آیت ادھیائے نمبر 2 سورہ بقرہ شلوک 178 میں قرآن کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اے وہ لوگوں جو آستھا رکھتے ہو ایک ستویشر اللہ پر, قتل میں بدلہ لینا تم پر انیواریہ کیا گیا ہے تاکہ لوگ خون کو آمنا سمجھ لے, بدلہ لو پھر کوئی خون لے تو, لیکن یہ بائی کورس آف لا ہوں گا, ہر آدمی اپنے ہاتھ میں ہتھیار نہیں اٹھائیں گا. ٹھیک, تو لیا کرو اس معاملے میں. اور فرمایا الحرا بالحری, اور آزاد کے بدلے آزادی مارا جائے گا. یہ نہیں کہ کوئی آزاد آدمی کام کرے, اس زمانے میں غلامی تھی اور غلام کو بولتے میرے غلام کو مار دو, آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے گا. پھر کہا والعبد بالعبد, اور غلام کے بدلے غلام. یہ نہیں کہ یہ غلام آپ پسند کرتے اس نے قتل کیا تو آپ بولیں گے دوسرا غلام مار دو اس کے, نہیں, وہ غلام کے بدلے اس کو سزا ملے گی. اور پھر فرمایا والانثى بالانثى, اور عورت کے بدلے عورت, سمان ہے نا. یہ نہیں کہ عورت ہے تو اس کو بھی مار دو, اس کی ماں کو بھی مار دو ساتھ میں اس کے, اس لیے کہ دونوں جو عورت فلاں کر رہے ہیں, یا پروش ہے تو یہ بڑا ہے تو اس کو چھوڑ دو, چھوٹا ہے تو اس کو کرو, نہیں, سمان ہے. اسی طرح دوسرا ادھیائے نمبر 5 جو ہے سورہ مائدہ شلوک آیت نمبر 37 میں قرآن کہتا ہے, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا, کہ چور مرد, چور پروش اور چور استری دونوں کے ہاتھ کاٹ دو, اس لیے کہ یہ بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے, یہ سزا ہے جو کاری وہ کیا کرتے تھے. پروش چور اور استری چور دونوں کو برابر کہنا, دونوں کے ہاتھ کاٹنا. اب یہ بات بھی لوگوں کو سمجھ میں آتی, کیسی گھور سزا ہے یہ ہاتھ کاٹنے کی, کتنی غلط بات ہے یہ ہاتھ کاٹ دینا. اب تو کوئی بچہ چوری کر لے گا تو بھی مسلمان ہاتھ کاٹ دیں گے. اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. قانون اگر بنتا کیپٹل پنشمنٹ کا تو ہر کسی کو نہیں ملتی, اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا دینے کا, ہے نا. تو اسلام میں کوئی چھوٹی موٹی چوری پہ نہیں ہاتھ کاٹا جاتا, وہ چوری کا ایک لمٹ ہوتی ہے جو کہ زمانے کے حساب سے بدلتا رہتا ہے, وہ اور کنٹری وائز الگ الگ لا ہے اسلامک لا کے اندر. ٹھیک ہے, تو اتنے لمٹ کو وہ پہنچے چوری, اور اس کے بعد ہاتھ کاٹنے سے اس کا ایک پہنچا سیدھا والا کاٹا جاتا ہے. کہ آپ بولیں کتنی گھور ہے سزا, ہاں جب تمہارا سامان چوری ہوتا ہے نا, جس کی وجہ سے لینے کے دن ہی پڑ جاتا ہے, جب سوچتے ہو چور مل جانا گلا دبا کے ماروں گا اس کو, تو اس کو تو جان دو بار لوں گا, ایک بار نہیں لوں گا میں, کہ تو میرے اتنے امپورٹنٹ ڈاکیومینٹس, اتنی محنت سے کمائی ہوئی سمپتی, اتنے محنت سے کیا ہوا خزانہ اس نے چوری کر لیا, ہے نا, برا لگتا ہے نا. اسلام کہتا ہاں بہت برا کام ہے, کاٹوں گی ہاتھ تو آئندہ کوئی دوسرا چوری کرنے, جب کٹا ہاتھ والا آدمی گھومے گا سب کو پتا چور ہے اور آئندہ چوری کرے تو یہ حال ہوتا. یہ پنشمنٹ جو ہوتی ہے یہ کسی وجہ سے دی جاتی ہے, اور اس کا بڑا مہتو ہوتا ہے. جب پنشمنٹ نہیں دی جاتی ہے نا تو لوگوں کو جرم کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے. جیسے آج کل لوگوں کو مزہ آ رہا ہے جرم کرنے میں, آپ ایک کیس اٹھائیے وہ دوسرا جرم کر کے بولتا ہے ہاں ہاں کیا کرتے, پہلے میں کچھ نہیں دوسرے میں کیا ہوتا ہے. ایک کو سزا دیجیے اگلا پیچھے سے آتا نہیں, اس کا ہاتھ دیکھ لو اپنا ہاتھ ہی ہونے والا ہے. تو کہا ایک سرٹن لمٹ کے بعد چوری کریں گے اس کا ہاتھ کاٹا جائیں گے, مرد ہو عورت ہو کوئی اس میں فرق نہیں, کوئی شمع نہیں دونوں کو. تیسری جگہ قرآن کہتا ہے ادھیائے نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 24 کے اندر, الزانیہ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ, کہ اگر کوئی عورت یا کوئی مرد کو برا کاریہ کرتے ہیں, منہ کالا کرتے ہیں, دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ نہیں کہا کہ عورت ہے تو اس کو 120 مارو اور مرد ہے تو 100, برابر 100 کوڑے دونوں کو. اگر وہ ایسا کاریہ کرتے ہیں, منہ کالا کرتے ہیں اپنا, تو 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے. اسلامی قانون جس کو زنا کہتے ہیں, سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک جس کو کہیں گے, تو اس کے لیے 100 کوڑے اسلام پنشمنٹ سزا دیتا ہے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے اسلامی قانون میں عورت کی عزت کا اتنا مہتو ہے کہ اگر کوئی عورت کی عزت کو اچھالے, عزت لوٹے کی بات میں کرتا ہوں میں, اچھالے صرف کہ یہ عورت ایسی ہے, اسلام کیا کہتا ہے سنیے. سورہ نور سورہ نمبر 24 ادھیائے نمبر 24 شلوک جو ہے 4 میں کہتا ہے, والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدا, کہ جو کوئی ویکتی کسی محسنہ نیک عورت پر الزام لگائے برے کاریہ کا, منہ کالا کرنے کا, اس ویکتی نے اگر 4 گواہ وٹنس پیش نہیں کیے نا تو 80 کوڑے لگیں گے اس کو, 80 لیشز لگیں گے اس کو. کہ تو اس نے بہت گور پاپ کیا, کسی عورت پہ الزام لگا رہا ہے, وہ اس کی عزت پہ الزام لگا رہا ہے, تو کہا 80 سکوڑے پڑیں گے. اور پھر فرمایا ولا تقبل لهم شهادتا ابدا, اور ایسی ویکتی کی پورے جیون میں اب وٹنس گواہی نہیں لی جائیں گی. پھر دو چیزیں ملیں گی اس کو, 80 کوڑے اور نیکسٹ ٹائم اس کی گواہی کبھی کوئی کورٹ میں قبول نہیں کی جائیں گی, چونکہ اس نے پہلی بار جھوٹ بولا ایک عورت کے. یہ تو سزا تھی صرف عورت کے عزت کو اچھالنے کی, لیگل رائٹ یہ ہے اس کا. اب اگر کوئی اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے, اس کے عزت پر ہاتھ ڈالے, تو اسلام کیا کہتا ہے آپ سنیے, یہ تو صرف برا کہنے پہ 80 کوڑے ہیں. عزت پر ہاتھ ڈالے تو اسلام کیا کہتا ہے, جامع ترمذی کی جو ہے روایت ہے, ایک وچن ہے پریشید کا, پریشید کے سمے میں ایک ویکتی نے ایک عورت کو پکڑ کے اس کے ساتھ ریپ کیا, جس کو زنا بالجبر کہتے ہیں عربی بھاشا میں. اس نے زبردستی, دونوں جب سہمتی کر لے تو 100 کوڑے ہیں, اس لیے کہ وہ تو سہمتی سے ہوا, لیکن زبردستی کرے اس کو زنا بالجبر اگر ایسا کرتا ہے تو ایسے ویکتی کو پریشید نے کہا اس کو رجم, سزائے موت, کیپیٹل پنشمنٹ دی جائیں گی اس کو. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, بہت گھور پنشمنٹ ہے, بہت خطرناک سزا ہے, ایسی سزا نہیں ہونی چاہیے, باربیرک, بہت ہی جنگلی جاہلوں کے قسم کی سزا دکھتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ویل ٹھیک, آئیے انالائز کرتے ہیں کیا ایسا صحیح ہے یا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک استری کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا پورے سماج پر ہاتھ ڈالنا ہے, اور ایسے انسان کو جو پورے سماج پر ہاتھ ڈالتا ہے یہ انسانی درندہ ہے, اور ایسے درندوں کو زندہ رہنے کا حق اسلام نہیں دیتا. یاد رکھیں, تو کہتا ہے ان کو سزائے موت دی جائیں گی. اور کوئی کہنے نہیں نہیں بہت گھور پاپ, یہ بہت ہی عجیب دکھتا ہے, بہت ہی باربیرک رول دکھتا ہے, تو میں تم سے پرشن کرتا ہوں, اگر تمہاری بہن کی کوئی عزت لوٹ لے تو یہی بولو گے تم, نہیں چھوڑ دو اس کو, جان دو بہت گور دکھ رہا, سزا دینا, جانے دو. آپ تو بولیں گے دو بار ماروں گا, تین بار ماروں گا, ہاتھ پر توڑ توڑ کے اس کو ماروں گا, جان لوں گا. بولیں گے نہیں بولیں گے, یہی بولیں گے نا. تو انسانی فطرت کو اسلام دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے تم ایک عورت پر ہی ہاتھ ڈالو گے, یہ سماج پر ہاتھ ہے, اور ایسے لوگوں کا ہاتھ روکنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ نیچرل ہے, ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی بیوی پہ ہاتھ ڈال دے تو وہ یہی بولیں گے نہیں شمع کر دو یار اس کو چھوڑو, اگلی بار پھر کسی پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو کہا اس کو روکو, ایک ہی بار ہی روکو, اگلا آدمی نہیں آگے بڑھے گا اس کام کے. تو اسلام جو ہے بہت لیگل رائٹس جو استری عورتوں کے جو ہے دیتا ہے. اسی طرح اسلام میں عورت جو ہے پتی سے اگر الگ ہونا چاہے تو طلاق کا پورا حق ہے اس کو. بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا, لوگ بولتے رہے اسلام میں تو بس شادی ہو گئی تو بس بےچاری عورت تو گئی. اب نہیں, اسلام میں جیسا پروش کو طلاق کا ادھیکار ہے, استری کو بھی طلاق کا ادھیکار ہے. پروش جو طلاق دیتا ہے اس کو عربی بھاشا میں طلاق کہتے ہیں, استری جو طلاق دیتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں عربی بھاشا کے اندر. اپنے طرف سے بولتی ہے مجھے نہیں رہنا ہے. اس لیے کہ اسلام میں میرج ایک سول کانٹریکٹ ہوتا ہے, یہ ہمیشہ رہنے والا رشتہ نہیں ہے. دونوں پارٹی جب تک اگری ہے رشتہ رہیں گا, ڈس اگری ہو گئے توڑ دو. تو یہ سول کانٹریکٹ ہے, یہ ایسا رشتہ نہیں جو ختم نہیں ہو سکتا بس ایک بار بن گیا تو نہیں. اور پھر جب ختم ہونے کا راستہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اسٹو بھڑکتا ہے بس, اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جب ختم ہونے کا راستہ نہیں ہوتا تو ایک ہی طریقہ, اسٹو بھڑک جاتا بس. پھر اسلام کہتا ہے نہیں, الگ ہو سکتے ہو تم, بالکل مرد کہہ دے طلاق یا عورت کہہ دے خلا, الگ ہو جاؤ تم, ساتھ مت رہو. اس لیے کہ جب تک ساتھ رہنا اچھا ہے ساتھ رہو, الگ ہونا اچھا الگ ہو جاؤ. پورا ادھیکار ہے اس کو طلاق دینے کا. اور پتی کے دیہانت مرنے کے بعد اور پتی کو چھوڑنے کے بعد سیکنڈ میرج کا پورا ادھیکار دیتا ہے اس کو, کمپلیٹ رائٹ ہے اس کو سیکنڈ میرج کا. یہ آج کے دور کا دیا ہوا رائٹ نہیں ہے, پریشید نے اسی سمے دیا تھا. کمپلیٹ رائٹ ہے کہ اس عورت کو پتی کو چھوڑ کر کسی سے وواہ کر لے, یا پتی کے مرنے کے بعد اس کو جو ہے بیوہ کی زندگی نہیں گزارنا ہے, سیکنڈ میرج وہ کر سکتی ہے, یہ اس کو ادھیکار دیے. تو یہ تھے کچھ لیگل رائٹ جس کے بارے میں غلط دھارنا ہوتی ہے. آخری جو رائٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا, سمکش رکھوں گا, وہ یہ ہے پولیٹیکل رائٹس. سیاسی کیا ادھیکار اسلام نے دیے, راجنیتک کیا ادھیکار اسلام نے دیے. سب سے پہلی چیز, قرآن کا ادھیائے نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر شلوک نمبر 71 میں قرآن کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, آیت عام ہے سب کے لیے. مومن مرد اور مومن عورتیں, آستھاوان مرد اور آستھاوان عورتیں ایک دوسرے کے لیے جو ہے یہ دوست ہے, ولی ہے, خیر خواہ ہے, اچھی باتیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, اور حکم دیتے, آگیا دیتے ایک دوسرے کو اچھائی کرنے کا, اور روکتے ایک دوسرے کو برائی کے کرنے سے. تو عورتیں بھی روک سکتی ہیں اور مرد بھی روکتے ہیں, عورتیں بھی اچھائی کا حکم دے سکتی ہے, مرد بھی, پروش بھی اچھائی کا حکم دے سکتا ہے, دونوں کے لیے آئے تھے, کامن ہے. اب آئیے پریشید کے سمے میں اسٹیٹ آف ہیڈ جس کو کہیں گے پولیٹیکل لیڈر اور ریلیجیس لیڈر کامن ایک ہی آدمی ہوا کرتا تھا. آج کل دونوں الگ ہوتے ہیں, پولیٹیکل لیڈر الگ, ریلیجیس لیڈر. اس سمے میں پریشید جب تھے اور اس کے بعد بھی پولیٹیکل لیڈر اور ریلیجیس لیڈر ایک ہی آدمی ہوا کرتا تھا. اسٹیٹ کا جو لیڈر ہوتا تھا وہ ان کے جو ہے دھارمک گرو بھی ہوا کرتا تھا. تو پریشید اس حیثیت سے اپنے سمے میں آپ دھارمک گرو بھی تھے اور آپ جو ہے ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، پورا مسلم اسٹیٹ بھی آپ چلائے، دونوں شخصیت آپ میں تھی. اور اس سمے قرآن کہتا ہے سورہ ممتحنہ ادھیا نمبر 60 شلوک آیت نمبر 12 میں، یا ایو نبی اس جا اکل مومنات یوبا نکا، اے نبی اے پریشت، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں آتی ہے بیعت دینے کے لیے. بیعت جو ہوتا تھا ایک قسم کا ووٹ ہوتا تھا کہ یہ آدمی کو ہم نے مان لیا. اور یہ سسٹم پریشت کے بعد بھی جاری رہا، جب پریشت کے بعد کی خلیفہ جس کو کہتے ہیں ان کے بعد کس کو چنا جائے اس کے لیے دیا، اس کو بیعت، کہ آپ بیعت دیتے کہ میں نے اس کو چن لیا اور میرا مت اس کو ہے. تو عورتیں جب مت دینے آئے آپ کو، اپنی صلاح دینے آئے، تو آپ قبول کیا کرو. عورتوں کو ووٹ دینے کا ادھیکار 1450 سال پہلے اسلام نے دیا، ووٹ دینے کا ادھیکار. اپنا مت دے سکتی ہو کہ ہاں مجھے یہ پسند نہیں، یہ پسند نہیں، اس کو نہیں کرنا، اس کو رائٹ نہیں دینا ہے. اور پریشت کے بعد بھی عورتیں یہ کرتی رہی، کاری مت دیتی رہی. اسی طرح اسلام نے عورتوں کو لا میکنگ پروسیس کے اندر ڈیو پورا حق دیا کہ وہ قانون سازی کے اندر پورا ادھیکار ہے کہ وہ جا کر بات کر سکتی ہے، اور اگر اس کی بات صحیح ہے تو اس کی بات مانی جانی چاہیے. ایک آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جو کہ پریشت کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں، خلیفہ ہے مسلمانوں کے، اور خلیفہ ایک بہت بڑی پوزیشن رکھتا ہے حضرت اسلام میں، یہ پورے مسلمانوں کا ایک لیڈر ہوتا ہے حضرت کی، تو وہ خلیفہ تھے. وہ ایک دن کھڑے ہوئے اور کہا، کچھ لوگوں نے آ کہے، ہے عمر، لوگوں نے مہر کے معاملے میں جو لڑکیاں تھیں مہر بہت ڈیمانڈ کر رہی تھی اس سمے، تو اتنا ڈیمانڈ کر رہی کہ ہمارے لڑکوں کی شادی نہیں ہو سکتی اس کی. یہ تو ایسے ہی ہوا جیسا آج لوگ جو ہے جہیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں. عورتوں کو اسلام نے ادھیکار دیا تو عورتوں نے اسے غلط فائدہ اٹھا لیا، اور اتنا مہر باندھنے لگی کہ عمر کے پاس لوگوں نے آ کہا، عمر یہ مہر بہت ہو جا رہا ہے، ہمارے لڑکے کنوارے رہ جائیں گے، شادی نہیں ہوں گی. تو عمر ایک دن کھڑے ہوئے کہا، یہ تو بڑا مسئلہ ہے نا، جیسے آج کل جہیز میں لوگ بالکل ایسا کر رہے ہیں کہ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، تو تب مہر میں کر رہی تھی لڑکیاں، اپنا ادھیکار کا فائدہ اٹھا رہی تھی. تو عمر سے کہا کہ کچھ تم طے کر دو، ذرا کم لمٹ کم کر دو اس کی. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، ان سے خوش ہو، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. میٹنگ میں عورتیں بھی آئی، اس سے پتا چلتا ہے ان کو ادھیکار تھا تبھی تو آئی نا، یہ نہیں کہ عورت چھپکے سے آئی، جھانک رہی تھی، سن لی، نہیں، آئی بیٹھی. عمر نے کہا، میں سوچتا ہوں یہ مہر کے معاملے میں تم بہت زیادتی کر رہے ہو، عورت جو ہے لڑکیاں بہت زیادتی کر رہی ہیں، بہت لمبے لمبے مہر باندھ رہی لڑکوں کی، پروشوں کی، لڑکوں کی شادی نہیں ہو رہی، تو میں سوچتا ہوں رقم میں طے کر کے تھوڑی کم کر دوں. تو حدیث اس روایت میں ایک الفاظ ہے کہ ایک عورت اٹھی اور اٹھ کر کہے، عمر تو کون ہوتا مہر کی رقم طے کرنے والا، جس رقم کو اللہ نے طے نہیں کیا قرآن کے اندر. اور اس نے قرآن کی آیت، یہ شلوک پڑھا جو کہ سورہ نساء ادھیا نمبر 4 شلوک 20 تھا، وہ آتے تم یہ دہن قنطارا فلا تاخذ منہ شیئا، کہ اگر تم میں سے کوئی مہر کی شکل میں، مہر کے روپ میں اگر خزانہ بھی دے دے تو وہ واپس مت لو. تو جب اللہ نے خزانے کا وہ دیا کہ خزانہ دے تو واپس نہ دے، تو تم کون ہوتے ہو اس کو کم کرنے والے اور روکنے والے اور اس میں لمٹ باندھنے والے. تو عمر نے کہا، عورت صحیح ہے، عمر غلط تھا. عورت صحیح ہے، عمر غلط تھا. اور پھر کہا، عمر تیرے سے ہوشیار تو عورتیں ہو گئی آج، عمر تیرے سے ہوشیار تو عورتیں ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک قصے کو لیجیے، عورت نے عمر کو روکا. اور ایک دوسری طرف آئیے، ایک عام سا منسٹر لے لیجیے کوئی، ہمارے ہی اس کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم کا ایک منسٹر، کیا کسی عورت کو تو دور کی بات ہے، بڑے تیسمان خان کو بھی اختیار ہے کچھ بولنے کا. یہ منسٹرز جو کہ پبلک سرونٹ ہوتے ہیں، ہم ان کو چن کر لاتے ہیں، لیکن عزت دیکھو ان کی. اور یہ عمر جو 30 راجیوں کا، 30 ملکوں کا بادشاہ تھا اس زمانے میں، 30 کنٹریز تھے، ادھر لیبیا کی طرف ایک باؤنڈری ہے تو ادھر پاکستان کو باؤنڈری ٹچ کرتی آ کر، یہ 30 کنٹریز کا اکیلا بادشاہ ہے. اور اس کے بعد ایک عام عورت اٹھتی ہے، حدیث میں الفاظ بھی نہیں کون تھی وہ، اس لیے کہ وہ کوئی نہیں پہچانتا تھا اسے کون تھی، اور اٹھ کر بولتی تو غلط ہے عمر. اور عمر کہتا، ٹھیک ہے تو صحیح اور میں غلط ہوں. 30 ملکوں کا بادشاہ مان رہا ہے ایک عورت کی بات کو. یہاں ایک چھوٹے سے منسٹر کو تھوڑا دور کاربیٹر کو بنا لیجیے آپ کوئی، کہ تم نے غلط کیا، بولیں گے چل جا غلط کیا، بڑا آئے غلط اور صحیح بولنے والا. آپ اندازہ لگا رہے، ایک بھارت ورش کے پرائم منسٹر کو لیجیے اور 30 پرائم منسٹرز کی کوئی اگر ایک جھوٹ ہو اور اس کو کوئی عورت چیلنج کرے. عورت نے چیلنج کر دیا ایک جھٹکے. عمر نے کہا، عورت صحیح، عمر غلط، پبلک میں اعلان کر دیا اور کہا کہ عورتیں تو تجھ سے، عمر تجھ سے تو زیادہ ہوشیار تو عورتیں ہو گئی آج کل کی، کیسے ادھیکار تھے دیکھ رہے، یہ ادھیکار دیے تھے تبھی تو لے رہی تھی آ کے، اپنے رائٹس کو منا رہی تھی، اپنے وقت دور کے بادشاہ سے منا رہی تھی، کیسے نہیں مانیں گا. کہ تو بادشاہ بھی تو پبلک سرونٹ ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، بات نہیں ہوتی. اسلامی خلافت یہ بادشاہت نہیں ہوتی ہے، اسلامی خلافت کا ارتھی ہوتا ہے کہ وہ پبلک سرونٹ ہوتا ہے، اور پبلک سرونٹ کا کام ہے سنے پبلک کی. تو عمر نے سنا تو ان کو قانون سازی میں حق تھا، تبھی تو آ کر اس عورت نے کہا. اسی طرح جو ہے مسلمان عورتیں جنگ میں بھی جاتی تھی، مسلمان عورتیں جنگ میں جاتی تھی. میں کب کی بات کر رہا ہوں؟ آج سے 1500 کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ سمے جب عورتوں کو ادھیکار نہیں مل رہے تھے, جنگ میں جاتی تھی اور بلکہ وہ جنگ میں لڑ بھی سکتی تھی. جبکہ یہ ادھیکار پشچم میں جو ہے امریکہ نے 1976 میں دیا کہ عورتیں جنگ میں جا کے لڑ سکتی. 1976 میں یہ ادھیکار ملا. 1901 میں عورتوں کو سائیڈ ورک کے لیے رکھا گیا, پہلے شروع کیا گیا کہ وہ سرونگ میں رہیں گی, ادھر رہیں گی, اور 1976 میں وہ وار سیدھا اندر لڑ سکتی ہے, اس کا ادھیکار ملا. اسلام نے آج سے 1450 پورو کہا فوج میں بھی جا سکتی ہے, چاہے تو یدھ میں بھی شامل ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے لیکن ہو سکتی ہے. چاہے تو ہو سکتی, کسی کا شوق ہے کہ میں حق ستیہ کے لیے لڑوں تو جائے لڑے, ادھیکار دیا. اور صرف اسی کا نہیں بلکہ وہ فوج کی سپہ سالار بھی بنتی ہے, ادھیکار بھی اس کو دیا. کب دیا؟ اس سمے میں جب عورت کو زندہ گاڑا جاتا تھا, پرچیت نے اس عورت کو اٹھا کر جو آسمان پہ رکھ دیا لے جا کر, اور اس کو اتنی عزت کر دی دنیا کے اندر. یہ تھے ادھیکار جو اسلام نے دیا. اور اسی طرح یہ کچھ ادھیکار تھے جو سیاسی ادھیکار تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس سے پہلے کہ میں آگے کچھ باتیں رکھی, بات تو ختم کروں, اپنے جو اسپیچ کو سماپت کروں, میں ایک ادھارن دینا چاہتا ہوں آپ کو. فار ایگزامپل, دو ودیارتھی اسٹوڈنٹس ہیں, ایک ایم اور ایک ایف, ایک ایم اور ایک ایف, میل اور فیمیل سمجھ لیجیے. ودیارتھی ایم کو مارکس ملے 90%, ودیارتھی ایف کو مارکس ملے 90%, 90% 90%. تو اگر دونوں کو سیم مارکس ملے, سیم پرتیشت ملا 90% اور 90%, تو کیا اس کا ارتھ یہ ہے کہ ہر پرچے میں ایک جیسے انک ہوں گے؟ 10 پرچے ہیں تو کیا 10 میں دونوں کے ایک جیسے انک ہوں گے؟ نہیں, اس کے کسی میں زیادہ, اس کے کسی میں کم, اس کے کسی میں زیادہ, اس کے کسی میں کم, ہے نا. لیکن اوور آل ٹوٹل 90%, 90%. تو اسلام نے بھی ایسی ادھیکار دیے. آپ بولیں گے نہیں اس میں اس کو اتنا ہوتا تو دوسری طرح عورت کو بھی کسی جگہ زیادہ دی, سمجھ رہے آپ؟ تو وہ ڈیپینڈ ہے ان کے, لیکن اوور آل دونوں کا پرسنٹیج سمجھ لیجیے 90 ہے. تو اس کا اوور آل دونوں برابر ہے, لیکن کچھ ان کی سائیکولوجیکل, بایولوجیکل, فزیکل, مانسکتا اور ان کی جو ہے شاریکتا کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ان کو چھوڑ دی. جیسا کہ مرد کو نماز پڑھنا ہے, ساری زندگی پڑھنا ہے, عورتوں کو کچھ سمے کے لیے نماز مہینے میں معاف ہوتی ہے, کنسیشن دیا ان کو, دیکھتے ہوئے ان کو ضرورت تھی اس چیز کی دیا نا, آدمیوں کو مردوں کو نہیں دیا پروشوں کو. تو ایسا ہوتا ہے, کسی میں وہ آگے کسی میں آگے. اسی طرح ماں باپ کے رائٹس لیجئے, عورت کو 3 درجہ دے دیا, ایک دم کھٹا کھٹ کھٹ مارکس پورے بڑھ گئے اس کے, یہ تو بےچارا بالکل پاسنگ پہ آگے رکا ہوا ہے, 4th نمبر پہ آ گیا. تو یہاں اس کا ادھیکار کم ہو گیا, لیکن اوور آل جب آپ چارٹ بنائیں گے دونوں کے ادھیکار سمان نکلیں گے. اسی لیے میں نے یہ جو ادھارن دے دیا. اب آئیے کچھ ادھارن صرف پریشت کے سمے میں عورتوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے, وہ دیکھ کر اپنی بات کو ان شاء اللہ سماپت کروں گا. آئیے کچھ ادھارن پریشت کی سمجھ سے لیتے ہیں کہ عورتوں نے کیا کیا کیا, ان ادھیکاروں کیسے فائدہ اٹھایا. سب سے پہلے کسان عورتیں, میں نے ایسے ٹائٹل ہیڈ باندھے کیا کیا عورتوں نے کیا, کسان عورتیں, فارمر وومنس. پریشت کے سمے میں عورتیں کسان رہتی, کھیتی باڑی کرتی, اناج دھن اگاتی اور خود بھی کھاتی اور اس کو بیچ کر بھی آتی بازار میں. یہ بات میں اس لیے میں نے رکھا ہوں اس لیے کہ آپ بولیں گے یہ تو کام کرنے کا معاملہ ہے, تو کسی کو بھی آپ بتا رہے ہیں. دیکھیے یہ میں بات کر رہا ہوں, آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کسی چیز کے لگانے میں عورت کو نہیں آنے دیتے ہیں, لگانے کے بعد توڑنے آ سکتی ہے, وہ منو سمجھتے اس کو آنا, عورت ختم آ گیا تو فصل اچھی نہیں آئیں گی, تو وہ کہتے توڑنے آ سکتی ہے لگانے نہیں آ سکتی ہے. اسلام کہہ رہا لگا سکتی ہے. پریشت کے سمے میں ایک عورت تھی جس کے بارے میں آتا سہل بن سعد, ایک پروش ہے, وہ کہتے ہیں کہ پریشت کے سمے ایک عورت تھی جو کھیتی باڑی کرتی, کچھ چیزیں اگاتی, لا کر ہم کو دیتی, پریشت بھی کھاتے اور ہم بھی کھاتے اس چیز کو. اسی طرح اسما بنت ابی بکر, یہ جو ابوبکر جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے اور پریشت کے بہت جو ہے یہ ایک دوست تھے, تو جو ہے ان کی بیٹی جو ہے خود کھیتی کرتی جو پریشت نے ان کو دی تھی, اناج کو اگاتی, کاٹ کر لاتی اور بازار میں بیچ کر آتی, یہ وہ خود کرتی تھی. سیکنڈ جو ہے ادیوگ پتی عورتیں, انڈسٹریلس وومن. پریشت کے سمے میں عورتیں صرف بزنس نہیں کرتی, بڑے بڑے بزنس کرتی, انڈسٹریلس تھی وہ. اور اس کا ادھارن خود پریشت کی پتنی خدیجہ, جن کا ٹریڈ انٹرنیشنل تھا, اور پریشت وہ کیروان وہ قافلوں کو لے کر سیریا, لبنان, فلسطین اور جارڈن جا کر بیچ کر آیا کرتے تھے. انٹرنیشنل ٹریڈ وومن تھی, وہ معمولی عورت نہیں تھی, وہ انٹرنیشنل بزنس. آپ چھوٹا موٹا گلی میں بزنس کر رہے تو خوش ہو رہے ہیں, ان کا ٹریڈ کہاں جا رہا ہے؟ مکہ سے نکل کر 4 ملکوں میں جا کے سامان بکتا ہے, وسطے جاتی ہے. تو وہ بزنس وومن تھی پریشت, کام کرتے تھے ان کے پاس, جو ٹرمس طے ہوئے تھے دونوں کے بیچ میں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو بزنس وومن. اسی طرح جو ہے کچھ عورتوں کے بارے میں, جیسا کہ خوالہ ہے سقیفہ بنت مکرم, ایک عورت ہے, یہ پرفیوم کا بزنس کرتے تھے اور پریشت نے دیکھا ان کو بزنس کرتے پرفیوم کا. اسی طرح جو ہے سودا, جو پریشت کی ایک پتنی تھی, ان یہ لیول جو ہے لیدر مرچنٹ تھی, ان کا جو ہے چمڑوں کا بزنس تھا اور وہ دور دور جو ہے چمڑوں کو جو ہے سپلائی کرتی, مارکیٹ میں سیل کرتی. تو یہ جو ہے مرچنٹ وومن تھی, جو کہ بیچ رہی تھی جو ہے ٹریننگ کر کے جو ہے لیدر کو جو ہے سیل کیا کرتی تھی. اسی طرح جو ہے تھرڈ کیٹیگری چکتسا, میڈیسن میں عورتوں نے کیا کیا, چکتسک عورتیں. پریشت کے سمے میں عورتیں چکتسا میں اتنے آگے تھی کہ وہ سرجری کیا کرتی تھی, اور سرجری کے اندر یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جنگوں میں ناکے کٹ جاتی تو ایون وہ سرجری کر کے ناکے جڑایا کرتی تھی، ہڈیاں نکل جاتی جڑاتی تھی، بڑے بڑے گھاؤ لگ جاتے تھے جنگوں میں، یا لوگ گر جاتے تھے، عورتوں کے پاس آتے تھے، چکتسا ہوتی تھی، پریشت کے سامنے ہوا، پریشت خاموش رہے، یہ نہیں کہا کہ ارے یہ تو عورت ہے، عورت ذات ہاتھ نہیں لگا سکتی کسی کو، یہ فلاں، اور مرد آتے تھے، صحابہ آتے تھے انویائی اور وہاں سے علاج کرا کے جاتے تھے، چکتسا میں اتنی آگے تھی عورتیں. اور اس کے تعلق سے کچھ عورتیں جو ہے جیسا رفیدہ اسلمیہ، ام متا، ام کپشا، ام عطیہ، ام سلیم اور کئی عورتوں کے نام آتے جو چکتسا میں اتنی ہوتی کہ جنگوں میں ساتھ جاتی، پیچھے رہتی اور فرسٹ ایڈ دیتی اور لوگوں کو علاج کرتی تھی پیچھے جو لوگ زخمی اور گھائل آتے تھے، چکتسا میں جو اتنی آگے. اسی طرح جو ہے راجنیتی میں عورتوں نے کیا کیا مسلمان، بہت سے لوگ ہوتے راجنیتی میں تو تم کہیں بھی نہیں دکھتے، راجنیتی مسلمان عورتیں، ویسے تو ابھی مرد ہی نہیں دکھتے تو عورتیں کہاں سے دکھیں گی، تو یہاں تو مسئلہ یہ ہے، جہاں ہوتی وہاں کی بات کریں گے ہم. ٹھیک، تو بھرا راجنیتی میں عورتوں نے کیا کیا کیا دیکھیے، آئیے راجنیتی میں عورتوں نے کیا کیا پریشت کے سمے میں. ام سلمہ یہ پریشت کی پتنی تھی، اور ایک بار جب پریشت اپنے انویائیوں کے ساتھ حج عمرے کے لیے گئے تھے اور مکہ کے واسی انہوں نے آنے نہیں دیا، کہا تم مدینہ کے ہو، مکہ سے تمہارے جنگ تھی، ہم نہیں آنے دیں گے، اور کہا ایک جو ہے معاہدہ کرو، ایک ٹریٹی کرو اور امن قائم کر لیں گے اور یہ سال واپس جانا. پریشت کہنا یہ کہنا انویائیوں نے، صحابہ نے کہا ہم لڑیں گے، پریشت کی پتنی جو ساتھ میں تھی ام سلمہ کہا ہے پریشت یہ امن کا سودا کر لو آپ، یہ حدیبیہ ایک مقام پہ ہوا، کہا سائن کر لو اس کو، یہ شرط مان لو آپ ان کی. سارے جو ہے صحابہ خلاف تھے، لیکن پریشت نے کہا یہ رائے اچھی لگتی ہے سودا، اور آپ نے گھر وہ امن کا پیغام مان لیا اور وہ معاہدہ ہو گیا، حالانکہ سارے صحابہ ناراض، 1500 صحابہ ناراض تھے اس سے، 1500 مردوں کے پروشوں کے خلاف ایک استری کی بات مانی گئی، چونکہ وہ ہوشیاری بات کر رہی تھی، وہ ایسی بات کر رہی تھی جو لاجیکل تھی اس کے پیچھے، کہ امن قائم ہوں گا تو سماج کے اندر جھگڑا نہیں ہوں گا تو بہت سارے کاریہ ہوں گے، امن نہیں ہوں گا تو بہت سارے کاریہ نہیں کر سکتے، اور پریشت نے سائن کیا اس کو. آئیے دوسرا، فاطمہ بنت قیس، یہ ایک ایسی عورت تھی کہ جب پریشت کے بعد خلیفہ چنے گئے اور حضرت عمر کی وفات، ان کو شہید کیا گیا، ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا ان کا، تو جب ان کی وفات ہو رہی تھی انہوں نے کہا 6 لوگ مل کر اگلا لیڈر چنیں گے مسلمانوں کا، چونکہ مسلم لیڈرشپ جو ہے وہ برتھ سے نہیں آتی ہے، وہ کوالٹیز سے آتی ہے، تو اگلا لیڈر 6 لوگ مل کر وہ طے کریں گے، لیکن جس کے گھر میں طے کریں گے فاطمہ بنت قیس سے گھر میں کرنا اور اس کی بات بھی ماننا اس کے اندر، یہ ایک عورت تھی. اور عبد الرحمن ابن عوف جو ایک انویائی تھے، صحابہ تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب 6 نے طے کر لیا تو فاطمہ سے کہا تم اپنی رائے بھی دو، اس لیے کہ ہم کو کہا گیا تھا تم سے پوچھو، اور انہوں نے بھی اپنی رائے دی کہ جو ہے عثمان یہ ایک اچھے انسان ہے، اور پھر 3rd لیڈر چنے گئے عثمان ابن عفان. یہ کیا عورتوں کا مقام نہیں تھا؟ یہ کیا سیاست نہیں تھی ان کی؟ یہ کیا پالیٹکس میں نہیں تھی کہ اتنے بڑے ڈیسیجن کے اندر شامل ہے؟ میں اگر اس ادھارن کو اگر یہاں کا کوئی ایگزامپل کوٹ کروں آج کے سمے میں سمجھنے کے لیے، تو یہ ایز ایکویلنٹ ٹو ایز سلیکشن آف پوپ تھا، اور سلیکشن آف پوپ کے اندر ایک عورت تھی وہاں، ایز سلیکشن آف پوپ میں عورتیں نہیں ہوتی، ایز ایکویلنٹ. یہ جو مسلمانوں کا، چونکہ ابھی میں ایگزامپل اسی دے رہا ہوں کہ پوپ بھی ایک رہنما ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے چرچ کا، وہ کیتھولک چرچ کا وہ ہیڈ ہوتا ہے، اس کو چنا جاتا ہے، اور وہ بھی کیریکٹر سے چنے آتا ہے، وہ نسلوں سے نہیں آتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں میں ہوتا ہے. تو ایز ایکویولنٹ آج کے ادھارن کے لیے دے سکتا ہوں کہ سلیکشن آف پوپ کے اندر ایک عورت تھی، سلیکشن پروسیس کے اندر تھی. کتنا مطلب دبدبا، روب اور سمجھ ہوں گی اس عورت کی کہ اس سے مشورہ لیا جا رہا ہے کیا کرنا ہے. آئیے ایک اور ادھارن لیجیے، شفا بنت عبداللہ، ان کے تعلق سے آتا ہے. ایک نوجوان لڑکی تھی رسول کے زمانے میں، صحابیہ تھی، اور پریشت کے جانے کے بعد عمر ابن خطاب کے دور میں مدینہ عرب دیش کا سب سے بڑا سٹی تھا، اور اس کا مارکیٹ سب سے بڑا مارکیٹ تھا، سب سے بڑا ٹریڈ سینٹر تھا دنیا کا مدینہ، اور اس مدینہ کے ٹریڈ سینٹر پہ ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے شفا بنت عبداللہ کو رکھا گیا ہے. یہ پورے اکاؤنٹس کی کنٹرولر تھی، پورے مدینہ کے مارکیٹ کے اکاؤنٹس کنٹرولر یہ ایک عورت تھی، اور پورا جیون یہ کام کرتی رہی. اگر عورتوں کو سیاست میں کوئی ادھیکار نہیں ہوتا تو کیا عمر جیسا آدمی جس کے بارے میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا بری بری باتیں کہتے ہیں، وہ کسی عورت کو بٹھاتا؟ اکاؤنٹس کا کنٹرولر کوئی معمولی پوزیشن نہیں ہوتی بھائی، پورے مدینہ جو کہ ایک میٹرو سٹی ہے اس کا وہ کنٹرولر تھی. ٹھیک، اسی طرح جو ہے ودوان عورتیں، اسکالر وومن، اس کے تو اتنے ایگزامپل جیسی کوئی لمٹ نہیں آتی. عائشہ، جن سے 88 مردوں نے، پروشوں نے ودوان کی سند، ڈگری، اسکالرشپ حاصل کی. اسی طرح صفیہ جو فقیہ تھی، اسی طرح فاطمہ بنت قیس، شفا بنت عبداللہ، اور کئی ایگزامپل میں دے سکتا ہوں جہاں پروشوں نے آ کے عورتوں سے گیان پراپت کیا دھرم کا اور وگیان کا، اور آگے لے کر اس دھرم کو چلے اور ودوان کہلا، چونکہ یہ خود ودوان تھی اس لیے دے سکی. اسی طرح جو ہے جورسٹ وومن، نیادھیش، عورتوں کے فیصلے عورتیں ہی سنایا کرتی تھی، اور وہ جورس میں تھی، جیسا کہ صفیہ ہے، حفصہ ہے، ام حبیبہ ہے، جویریہ ہے، میمونہ ہے، فاطمہ ہے، ام شریک، ام عطیہ، اسماء بنت، ایک لمبی فہرست ہے جو عورتوں کے ڈیسیجنز خود عورتیں لیا کرتی اور یہ ڈیسیجن سنایا کرتی تھی کہ یہ اس کا یہ ہے، اس کا وہ، اس کا فیصلہ ہے. تو یہ جورس وومن تھی. اسی طرح شاعرہ، پوئٹس وومن، پوئٹری. پریشت کے سمے میں ایک عورت تھی، ان کی انویائی، اس کا نام خنسا بنت عمرو آتا ہے. خنسا شاعری کرتی تھی، پریشت نے خود اس کی شاعری سنا اور سراہا کہ اچھی شاعری ہے. اور خنسا کے بارے میں سارے عرب دیش کا ہی کہنا آج تک کہ خنسا جیسا شاعر آج تک عرب میں نہیں ہوا. آج تک اس سمے سے لے کر 1500 صدیوں میں خنسا جیسا شاعر نہیں ہوا. پریشت نے سنا. پریشت کے سمے میں سودا اور اسی طرح جو ام زیاد, کبشہ بنت رفیع, ایسی کئی شاعرائیں تھیں, پوئٹس تھی, جن کو پریشت نے سنا اور خاموش رہے. مطلب ان کو حق تھا, ادھیکار تھا, تبھی تو دیا نا ان کو کہ شاعری کرے اور وہ کرے, تو وہ شاعرہ تھی. اسی طرح جو فوجی عورتیں ملٹری میں جو عورتیں تھیں اس کی کچھ ادھارن دیتا ہوں. مدینہ کے اندر پانی دینا, جنگوں میں وہ کرنا, رسد سامان سپلائی کرنا, کھانا بنانا, زخمیوں کو اٹھا کے لانا, یہ سب کام پریشت کے سمے عورتیں کرتی تھی, جس کے بارے میں اتنی حدیثیں آتی ہیں, اتنے وچن آتے ہیں, اسی کو انتہا نہیں, مطلب ان اکاؤنٹڈ وچن ہیں اتنے. پریشت دیکھتے تھے وہ گھاؤ, وہ کرتی تھی خود. پریشت ایک جنگ میں جب مار لگا تو آپ کی بیٹی نے آپ کو مرہم پٹی کی, مطلب عورتیں کیا کرتی تھی وہ کام, تبھی تو ان کی بیٹی کو نالج تھا, گیان تھا, تبھی تو کر پائی فاطمہ نے جو ہے اس کو مرہم پٹی کی. اسی طرح جو ہے یودھا عورتیں صرف آرمی میں جا نہیں سکتی, لڑتی بھی تھی پریشت کے سمے میں. اس کی کئی مثالیں, جیسے ام حکیم ایک عورت تھی جس نے رومیوں کے خلاف ایک جنگ ہوئی, رومن امپائر بیزنٹائن امپائر کے خلاف, یہ اس کے اندر شریک تھی اور جنگ میں انہوں نے لڑا پریکٹیکلی فیلڈ کے اندر لوگوں کے ساتھ. اسی طرح آتا ہے صفیہ بنت عبد المطلب, یہ پریشت کی پھوپھی تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک جنگ میں پریشت کے ساتھ کے لوگ بھاگنے لگے تو انہوں نے کہا تم کیسے مرد ہو, اور مدینے سے باہر نکل کے لڑنے لگی, لوگوں کو دیکھ کے شرم آئی اور وہ آگے گئے پھر لڑنے کے لیے. اسی طرح آتا ہے ام عمارہ کے بارے میں, ایک آتا ہے ایک صحابیہ تھی, پریشت کا خود وچن ہے, ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے, وہ کہتے ہیں جنگ احد جس میں پریشت کو گھاؤ لگے وہ اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے, آپ کے پاس کچھ صحابہ, کچھ پریشت کے ایسے انویائی جو میل تھے وہ تھے, اور وہ کہتے ہیں جب میں سیدھے طرف دیکھتا اور کوئی دشمن آتا تو وہاں ام عمارہ ہوتی, جب میں الٹی طرف دیکھتا اور کوئی دشمن آتا تو وہاں ام عمارہ ہوتی, جب میں پلٹتا اور کوئی دشمن آتا تو وہاں ام عمارہ ہوتی. مطلب مردوں کے ساتھ وہ بھی کھڑی تھی وہاں, اور پریشت کی حفاظت کے لیے, ستیہ کے لیے وہ جو لڑ رہے تھے, اس ستیہ کے بچانے کے لیے, اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے, وہ کہتے میں جہاں دیکھتا ہی بھاگتے بھاگ کر میرے سامنے کھڑی ہوتی اور دشمن سے میرا بچاؤ کرتی, میری سرکشا میں لگی تھی. اسی طرح جو ایک عورت اور جو آتی ہے ام عمارہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کئی جنگوں میں حصہ لیا, اور ایک جو ہے ایک جنگ میں جو ہے ان کا ایک سیدھا ہاتھ بھی جو ہے کٹ گیا تھا اور ختم ہو گیا تھا, نکل گیا تھا جسم سے, جنگوں میں حصہ لیا کرتی تھی. اسی طرح جو خالہ بول کے ایک صحابیہ ہے, یہ پریشت کی جو ہے ماننے والی تھی, یہ صحابیہ ہے, ان کے بارے میں آتا ہے جب یہ لڑتی تو ایک جنگ میں جب انہوں نے لڑا تو لوگوں نے یہ کہا, جس میں خالد بن ولید جو مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر تھے جنگوں کے اندر, ان سے بڑا کوئی سورما جو ہے اسلامی تاریخ میں نہیں گزرا کہ ان سے بڑا کوئی ایڈمنسٹریٹر جنگوں کے اندر, اس سے اچھا سپہ سالار دنیا نے آج تک جو ہے خالد بن ولید جیسا نہیں دیکھا. جب جو ہے ایک جنگ میں خالد نہیں تھے تو خالہ کود پڑی اس جنگ میں, اور جب لڑی تو لوگوں کو ایسا لگا کہ خالد آ گئے جنگ کے اندر. اس قسم کی بہادری اور ایسی سورما تھی وہ لڑائی کے اندر کہ لوگوں کو لگا خالد آ گئے, مطلب سب سے بڑا لیڈر جو مسلمانوں کا سورما, اس لیول کی عورت تھی. اب ظاہر سی بات ہے سیکھ کر گھر میں بیٹھے رہنے سے تو یہ فن باقی نہیں رہتا, آپ تو گاڑی چلانا بھی سیکھ کر گھر میں بیٹھ جاتے بھول جاتے ہیں, یہ پریکٹس کرتی ہوں گی, لڑتی ہوں گی, تیار ہوں گی جسمانی, جبھی تو کود پڑی ہے میدان میں, سمجھ رہے ہیں بات. تو یہ صرف واریئر وومنس لڑتی تھی جا کر. اسی طرح سلیخ, وہ عورتیں کیلیگرافی کرتی تھی, اور کیا کیلیگرافی کرتی تھی معلوم آپ کو, سلیخ یہ قرآن لکھتی تھی اچھے اچھے طریقوں سے تاکہ لوگ اس کو پڑھے. یہ وہ سمے تھا جب دھارمک گرنتھ کو عورتوں کو ہاتھ لگانے کی انومتی نہیں تھی, یہ لکھ کر دیا کرتی تھی, لکھ رہی ہے یہ کیلیگرافی میں, لوگ پڑھ رہے ہیں. اس کے بارے میں آتا ست نسیم, یہ عباسی خلیفہ کے دور میں ایک عورت تھی جو بہت سلیخ تھی, لکھتی تھی. اسی طرح جو ہے انودار, اسپین کی ایک عورت تھی جو بہت خوبصورت عربی لکھتی تھی, جس کی لوگ قرآن پسند کرتے تھے. لبنا بول کے کہا تھا جو عباسی خلیفہ المنتصر کی جو ہے سیکرٹری تھی, اور وہ ایسا قرآن لکھتی ہوئی, ایسی شاعری کہ جو ہے لوگ اس سے پریشان ہو جاتے تھے کیسی ہے. اسی طرح آخری پوائنٹ میرا جو رہے گا اس میں عورتوں میں, وہ ہے شکشاوید, ایجوکیشنسٹ. صرف ایجوکیشن نہیں دے رہی, ایجوکیشنسٹ سمجھتے تھوڑا فرق ہوتا ہے, اسکالر ہونا اور ایجوکیشنسٹ ہونا. ایجوکیشنسٹ وومن, اس کے بارے میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا, ایجوکیشنسٹ وومن 88 اسکالرس پروڈیوس کی, صفیہ رضی اللہ عنہا 32 اسکالرس آپ نے پیدا کیے. اور ایجوکیشن کے اندر آپ کو پتا ہے سب سے پہلی ودیاپیٹھ کس نے ڈالی, یونیورسٹی کس نے قائم کی؟ ہاں آکسفورڈ یا کیمبرج میں سے کوئی ایک ہوں گی, اس سے ہٹ کر تو ہمارے ذہن میں نام بھی نہیں آتے, چونکہ پشچم کا اتنا دھاگ ہے ہم پر کہ کچھ ہم کو اور دکھتا ہی نہیں, پٹی لگی ہوئی پشچم کی ہر چیز کے اندر. ہمارا کلچر ہم کھو رہے ہیں, ہمارا سبھیتا ہم کھو رہے ہیں, ہم سب کچھ کھو دے رہے ہیں. کس نے کھولی پہلی ودیاپیٹھ معلوم ہے آپ کو؟ یہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ الفہری, جو کہ فیز موراکو کا ایک شہر فیز کی رہنے والی تھی. اس نے پہلی ودیاپیٹھ کی بنیاد ڈالی جس کا نام تھا یونیورسٹی آف خراوین. اور یہ یونیورسٹی کی خاص بات کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ صرف ڈالی تھی چلی تھی اور ختم ہو گئی تھی، نہیں ہے، گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ اور یونیسکو نے یہ اس کو مانیتا دی اور کہا اٹ از دا اولڈسٹ ایگزٹنگ اینڈ کنٹینیوسلی آپریٹنگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ان دا ورلڈ. یہ اس سمے سے لے کر جب انہوں نے استھاپنا کی تھی تب سے آج تک چل رہی ہے، تب سے لے کر آج تک چل رہی ہے، ایک سال بھی بند نہیں معلوم آپ کو. اور اس سے مسلم اور نان مسلم سب گریجویٹ ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ. لیو الافریکانا جس کے بارے میں شیکسپیئر نے بھی لکھا، وہ یہ یونیورسٹی سے پڑھے تھے، یونیورسٹی خراوین. اسی طرح جو ہے اور بھی بہت سارے لوگ جو جیوش تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے، یہاں سے گیان پراپت کیا. اور یونیورسٹی کب ڈالی تھی؟ ہاں بولیں گے شاید 1960 میں ڈالی تھی، تو اب کیا اس میں بڑی بات ہے 40-50 سال. کب ڈالی تھی معلوم آپ کو؟ 859 کرسچن ایرا، 859، آج سے 1160 سال پہلے. اور یہ یونیورسٹی 1160 سال سے اسی جگہ چل رہی ہے اور آج تک چل رہی ہے، لانگیسٹ ٹرم سے سرو کر رہی ہیومینٹی کو، سب سے پرانی یونیورسٹی اور آج تک چل رہی ہے کنٹینیوسلی. تو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ یونیسکو کو اس کو اوارڈ دینا پڑا. نیٹ پہ جائیے سر، وکیپیڈیا پہ ڈالے یونیورسٹی آف خراوین، آپ کو مل جائیں گے، ورلڈ فرسٹ یونیورسٹی مل جائے گا. فاطمہ الفہری نے ڈالی تھی جس کو یہ ملا، اٹ از دا اولڈسٹ ایگزٹنگ اینڈ کنٹینیوسلی آپریٹنگ ایجوکیشن سسٹم ان دا ورلڈ. یہ اس کو مانیتا جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور یونیسکو کی طرف سے ملی ہے. تو یہ تھی کچھ ادھارن جو پریشت کے سمے سے ان کے جیون سے اور اس زمانے سے میں نے لیے. آخری بس پانچ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ رکھ کے چلا ختم کروں گا یہ. لیکن غلط دھارنا آئی کہاں سے پھر؟ اس کے ریزنز کیا ہے؟ یہ مسکنسپشن ڈیولپ کیسے ہوئے؟ اس کے بارے میں پانچ ایسے کارن مجھے ملے جن کارنوں کی وجہ سے شاید یہ مسکنسپشن آج ڈیولپ ہوئے اور آج اتنی غلط دھارنا اسلام اور مسلمان اور عورتوں کے ادھیکار کے بارے میں. پہلا، اگیانتا، لیک آف نالج، کچھ معلوم نہیں، بکتے چلے، کچھ معلوم نہیں اسلام کے بارے میں، بس منہ کھول دیا. اسلام میں عورتوں کیا؟ ہاں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کون ہوتے بولنے والے کہ آپ نے پڑھا ادھیان کیا، اس کی ضرورت کیا ہے ہم کو بولنے کے لیے؟ ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، بس بول دیا. لیک آف نالج فرسٹ کارن جو ہے آج جو اسلام کے بارے میں غلط دھارنا ہے اور عورتوں کے ادھیکار کے بارے میں. پہلا، لیک آف نالج، گیان نہیں ہے. سیکنڈ ریزن کارن، میڈیا کا مس ریپرزینٹیشن، میڈیا ریپرزینٹ نہیں کر رہا رائٹلی کیا ہونا چاہیے، مس ریپرزینٹ کر رہا ہے. کوئی گھٹنا غلط ہوتی ہے تو فرنٹ پیج پہ، اچھی ہوتی ہے تو چھوٹا سا لکھا ہو کچھ، تو بھی ایک اچھی گھٹنا ہوئی. مس ریپرزینٹیشن، وہاں کیوں پریزنٹ نہیں کر رہے آپ کی؟ ایک مسلمان عورت کو نہیں پڑھنے دیا گا پوری سٹوری کور پیج پر، اتنا ظلم ہوا، اتنا ستم ہوا پتی نے، پتا نے، اور یہ سب. ایک مسلمان عورت پی ایچ ڈی ہوگی اس کا کبھی کیوں نہیں چھپتا کہ یہ دیکھو ودوان عورت ہوگی، پی ایچ ڈی کر لی، ڈبل پی ایچ ڈی ہوگی، ڈاکٹریٹ، پوسٹ ڈاکٹریٹ، یہ وہاں سب معاملہ بند ہے، خاموش. ایس دو کی کوئی مسلمان پڑھتے نہیں اس لیے تو وہاں تک جاتے نہیں ہیں، سر نہیں ہے. تو دوسرا، میڈیا مس ریپرزینٹیشن، مس انٹرپریٹیشن. تھرڈ ریزن، سنی سنائی باتوں پر مان لیا. انہوں نے بولا ایسا ادھیکار اسلام میں نہیں، اچھا نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا ایسے، ہاں نہیں ہوں گے، سنی سنا رومرس، اس پہ دھیان مت دیجیے، یاد رکھیے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. چوتھی چیز، اگر ہمارے پاس نہیں تو ان کے پاس بھی نہیں ہوں گا. کچھ لوگوں نے، سبھیتاؤں نے یہ سوچ لیا، کچھ کلچر نے، ہمارے کلچر میں نہیں ہے تو ان کے پاس بھی نہیں ہوں گا، پشچم میں نہیں ہے تو ان کے پورب میں بھی نہیں ہوں گا ان کے پاس. سمجھ رہے آپ؟ ویسٹ کا ایک ایک سوچ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نہیں ہے دنیا میں کسی کو کچھ نہیں ملا آج تک، چونکہ انہوں نے سب کو دیا ہے. تو اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس بھی نہیں ہوں گا. تو اگر ہمارے دھرم میں نہیں ہے، ہماری سبھیتا میں نہیں، تو مسلمانوں کے پاس بھی نہیں ہوں، ان کے دھرم میں نہیں ہوں گے، چونکہ ہم سب سے ایڈوانس ہیں تو مسلمان کہاں سے پھر ہماری برابری کرتے ہیں. تو بس ہمارے پاس نہیں تو آپ کے پاس بھی نہیں ہوں گا. یہ بہت بڑا مسئلہ رہا. اور ففتھ ریزن کارن جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے، اگر کچھ گیان ہے بھی تو پورا نہیں ہے، تھوڑا بہت بس سن لیا، اچھا ایسا، ہاں چلو اتنا اچھا ہے مسلمانوں، اچھا اتنا اچھا ہے. دیکھیے رول یہ ہے کہ ہر آدمی انوسنٹ ہے جب تک کہ وہ گلٹ اس کی یا اس کا جو ہے اس کی غلطی ثابت نہ ہو. ہمارا رول ہو گیا یہ بہت سے لوگوں کا اسلام کے پرتی کہ ہر چیز غلط ہے جب تک کہ صحیح ثابت نہ ہو. رول کیا ہونا چاہیے؟ کہ ایک انسان انوسنٹ ہے جب تک کہ وہ گلٹ پروف نہ ہو. ہمارا رول یہ ہو چکا ہے کہ یہ گلٹ ہے جب تک یہ انوسنٹ پروف نہ ہو. ایسا ہوتا ہے کیا آپ ہی دنیا میں؟ تو آپ یہ مانتے ہیں کہ جب تک خان ثابت نہ ہو سزا نہیں دی جائیں گی. یہاں آپ سزا سنا دے رہے ہیں پہلے ہی کہ مسلمان ایسے، اسلام ایسا. یہ ایسی بات نہیں ہے. کچھ ایسے ہو سکتے ہیں لوگ جو نہیں دیتے ہوں گے، لیکن اوور آل ایسا معاملہ، ایسی حالت نہیں ہے. تو اگر کچھ گیان ہے بھی تو وہ مس انفارمیشن ہے، رائٹ کائنڈ آف انفارمیشن نہیں ہے. تو بس میں اپنی بات تو ختم کروں گا. آپ تمام سے انورودھ کروں گا، اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، مسلمانوں سے بھی، نان مسلم سے بھی، کہ قرآن کا ادھیان کیجیے، قرآن کو پڑھیے اور اس کو ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائیے. تبھی تو یہ غلط دھارنا ہے جو ان کے ذہنوں میں آ گئی وہ نکل پائیں گی. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو نقصان آج بھگت رہے ہیں، کل اور نقصان اس کا ہم کو زیادہ بھگتنا پڑے گا. یاد رکھیں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، جب دو پڑوسی ساتھ رہتے اور بات نہیں کرتے ہیں اس سے غلط دھارنا بہت پنپتی ہے. اور پھر اگر کچھ ہوتا ہے، حالت تو یہ ہے کہ اگر مجھ جیسا آدمی، میں بہت سی بار سفر پہ جاتا ہوں، ٹرین پلین میں چڑھ جائے تو بہت سے لوگ دعا شروع کر دیتے کہ اب یہ پلین لینڈ ہوتا یا کل پیپر میں، پلین بلڈنگ میں، پلین یہاں. دعا میں نے دیکھا ہوں یا کچھ لوگ دیکھ کے ارے باپ رے مطلب ایک مسلمان آ گیا پلین میں فرسٹ کلاس کے اندر مسلمان, وہ خطرناک بات ہے, غلطی تو نہیں آ گئی, غلط ٹکٹ تو نہیں لیا اس نے, کیا معاملہ ہے اس کا؟ یہ مینٹلٹی لوگوں کی بن چکی ہے. لوگ آپ کو کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھ کے بولتے ہیں ان کی ضرورت ہے کہ یہاں, لیکن کیوں آ گئی مسلمان یہاں, ان کی کیا نیڈ تھی یہاں؟ تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے ایسے لوگوں سے کہ دیکھو مسلمان اس بھارت ورش کا 15% ہے, اور اگر کسی ایک ویکتی کا 15% انگ خراب ہونا اس کو بنانے کی ضرورت ہے, اس کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں میرا یہ ہاتھ پیر خراب ہے, ہاتھ پیر خراب ہے, اس کو ریپیئر کیسے کرنا اس کی بات کی جائے, کیوں تو یہ انگ ہے, یہ حصہ ہے. مسلمان اس دیش کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں. جو پارٹیشن میں نہیں گئے آپ کیا جائیں گے؟ پارٹیشن میں ہم کو کھلا موقع تھا, جب ہم نہیں گئے تو آج کیا جائیں گے اس دیش کو چھوڑے؟ یہ دیش ہمارا ہے, جتنا دوسروں کا اتنا ہی ہمارا ہے, لیکن ضرورت ہے بتانے کی, تو ہم بتاتے نہیں ہیں تو مس کن ڈیولپ ہوتے. تو میں آپ کا پڑوسی ہوں, کچھ بولتا نہیں اور بات نہیں کرتا ہوں, بتاتا نہیں ہوں, ایک دن میرے جیسے آدمی ہوں, داڑھی ہے, ٹوپی رکھتا اور دھماکے کی آواز ہے دھنگ, تو پڑوسی پہلے فون لگائے گا کہ میرے پروٹیکشن کو, ATS کو بھیجو ادھر اور ملٹری کو بھیجو, اس لیے کہ بازو آتنکوادی حملہ ہو چکا ہے, کیونکہ میں بات نہیں کرتا ہوں. سیکنڈ کیس, میں آپ سے بات کرتا ہوں, وارتالاب ہوتی ہے, کیا چل رہا ہے, میں اورنگ آباد سے آؤں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, بزنس سے فلاں, اور میرے گھر میں دھماکہ ہوتا ہے, سب سے پہلے آپ بھاگ کر آئیں گے مجھے بچانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی کو کچھ ہوا ہے نا. بات نہیں کرنے سے غلط دھارنائیں بڑھتی ہے, بات کیجیے, منہ کھولیے. تو یہ انورودھ میں کروں گا غیر مسلموں سے بھی, مسلمانوں سے بھی, کہ قرآن کا ادھیان کیجیے. اور غیر مسلموں کے لیے الحمد للہ تمام پرشنس ایشور کے لیے ہے, ہم نے یہ چیز وہ کی کہ آج کے حد تک غیر مسلموں کے لیے قرآن کا مراٹھی بھاشانتر, مراٹھی ٹرانسلیشن فری ہے. جو بھی نان مسلم بھائی اور بہنیں یہاں موجود ہوں, جاتے وقت ضرور جو ہے قرآن کا عربی بھاشانتر لے جائیں, تاکہ آپ دیکھیں تو صحیح وہ کتاب کیا کہتی ہے. اور یہ کتاب مسلمانوں کی نہیں ہے, ساری مانو جاتی کے لیے بھیجی گئی کتاب ہے, پڑھ کر دیکھیے. اور اگر آپ کو پھر ایسا مسلمان ملے جو استری کے ادھیکار نہیں دیتا, تو یہ مت بولیے کہ تمہارے دھرم میں نہیں ہے یا اس کے دھرم میں نہیں ہے, یہ کہیے کہ تجھے دینا پڑیں گے, اس لیے کہ تیرے دھرم میں ہی ادھیکار ہے پہلے سے, یہ ہے تیرے دھرم. یہ ایک اچھا موقع ہے, آپ ضرور اس کا ادھیان کیجیے. اسی پر اپنی بات تو ختم کروں گا. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے آپ کے سامنے بہت ہی سرل انداز میں جو ہے عورتوں کے ادھیکار کے تعلق سے قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے جو ہے اس سبجیکٹ کو رکھا. آپ نے جو ہے موٹی موٹی باتیں جیسے اسپریچول رائٹ, اکنامیکل, سوشل, ایجوکیشنل, لیگل اور پولیٹیکل رائٹس کے بارے میں جو ہے جھلکیاں بتائی. اب ضرورت ہے کہ ہم اس کو پڑھیں. جس طرح سے انہوں نے یہ باتیں بھی بتائی کہ استری بھرون ہتیا اور ریپسٹ کے لیے جو پنشمنٹ ہے, یعنی کیپیٹل پنشمنٹ دینا چاہیے, اس کے تعلق سے ابھی ہماری گورنمنٹ سوچ رہی ہے, جبکہ 1400 پورو جو ہے اسلام نے یہ پنشمنٹ کو لاگو کر دیا ہے. مطلب یہ کوئی آؤٹ ڈیٹڈ لا نہیں ہے, یہ انسانیت کے لیے, مانوتا کے لیے, اور یہ ایشور کا بنایا ہوا قانون ہے جو غلط نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ آپ نے بہت ہی آسان اور سرل انداز میں آپ کے سامنے بات رکھی. اب میں ہمارے آج کے دوسرے اسپیکر جو ہمارے پرمکھ اتھیتھی ہیں شریمتی منگل کھیوانسرا, میں آپ کا جو ہے چھوٹا سا پریچے آپ سبھی کے سامنے رکھ دوں. آپ ایک سماجک کاریہ کرتا ہے, اور شاید ہم یہاں پر بیٹھے اکثر لوگ یہ جانتے ہوں گے, پرنٹ میڈیا میں بھی ہم آپ کا ذکر جو ہے سنتے رہتے ہیں, آپ پیپرز میں جو ہے مراٹھی, ہندی اور انگلش پیپرز میں آپ کا ذکر آتے رہتا ہے کہ آپ بہت سارے سماجی کاریوں میں حصہ لیتی ہیں, سہباگ لیتی ہیں. شریمتی منگل کھیوانسرا ایک ورشٹھ پترکار ہیں. آپ سماجک کاریکرتا کے روپ میں اورنگ آباد ہی نہیں بلکہ مراٹواڑہ میں جو ہے آپ پہچانی جاتی ہیں, اور اورنگ آباد میں ہونے والے بہت سارے سماجک کاریہ, جو بڑے بڑے سماجک کاریہ ہوئے ہیں, اس میں آپ کا کافی سہباگ رہا ہے, اور آپ نے بہت سارے جو ہے سنستھاؤں کی جو ہے مدد کی ہے. اسی طرح آپ اپنی سنستھا بھی چلاتی ہیں. میں آپ کو جو ہے آمنترت کرتا ہوں کہ یہاں پر آئیں اور اپنے وچاروں سے ہمیں پرکاشت کریں. سب کو میرا نمستے ہے. اسلامک ریسرچ سینٹر کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ وشے جو ہے اور اس کے بارے میں جو باتیں ہم کر رہے ہیں, اورنگ آباد سٹی میں یہ ہو رہا ہے, اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وشے جو ہے وہ ہمارے لیے بھی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تھا۔ میں ساماجک کاریکرتا ہوں، مگر کچھ ایسے قصے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ سماج میں جب ہم جاتے ہیں، الگ الگ جاتی میں جاتے ہیں، الگ الگ دھرم میں جاتے ہیں، تو کیسی باتیں ہوتی ہیں۔ مسلم کے بارے میں کیا بولا جاتا ہے، دلت کے بارے میں کیا بولا جاتا ہے، آدیواسیوں کے بارے میں کیا بولا جاتا ہے، مہیلاؤں کے بارے میں کیا بولا جاتا ہے۔ ایک 15 دن پہلے میری سہیلی مجھے ملی تھی، وہ بولی مراٹھی میں، اس نے ایسا بولا، ماجھا مولیلا میں پورن سواتنتر دلیلا ہے۔ تو میں نے اس کو پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، تو اس نے آگے بولا کہ آپ اتنی پڑھی لکھی ہے، آپ کو جو بھی جاتی دھرم کا جیون ساتھی چننا ہے وہ چننے کا پورا ادھیکار ہے، مگر دلت نہیں چننا اور مسلم نہیں چننا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، سب ہندو اچھے ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ سب جین اچھے ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ سب کرسچن اچھے ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ سب دھرم میں کچھ لوگ برے ہوتے ہیں، اس کا مطلب دھرم برا نہیں ہے۔ جو ہندو کی بات کرتے ہیں ان میں برائیاں نہیں ہے کیا؟ ہے۔ منوسمرتی نام کا ایک گرنتھ ہے، ہندو لوگ اسے پوتر مانتے ہیں، وہ پوتر گرنتھ بالکل نہیں ہے، اپوتر گرنتھ ہے۔ وہ جو گرنتھ مہیلاؤں کے بارے میں غلط لکھتا ہے، جو گرنتھ دلتوں کے بارے میں غلط لکھتا ہے، جو گرنتھ عورتوں کی نندا نالستی کرتا ہے، عورت پاؤ کی جوتی ہے اس کے نیچے اس کا ستھان ہونا چاہیے، ایسا بولتا ہے، وہ ہندوؤں کا گرنتھ پوتر کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسے گرنتھ کو جلانا چاہیے۔ اسی لیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جی نے مہاڑ میں 25 دسمبر 1920 کو ایک گرنتھ کو جلایا تھا، اور اسی لیے جلایا تھا کہ یہ گرنتھ سمانتا دینے والا نہیں ہے، یہ اسمانتا دینے والا ہے، ایسا گرنتھ سماج کو کچھ کام کا نہیں ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جی نے منوسمرتی کا دہن کیا، اس کا مطلب سب ہندو لوگوں نے منوسمرتی دماغ سے نکال دیا، ایسا نہیں ہے۔ بھائی صاحب نے دہیج کی بات کی، بہت اچھا، کچھ ہمارے وچار بہت ملتے جلتے ہیں۔ میں یہ بولنا چاہتی ہوں، میں دہیج کے خلاف ہوں، میں بھرون ہتیا کے خلاف ہوں، عورتوں کے ہونے والے اتیاچار کے خلاف ہوں، سماج میں جو بھی برا ہے اس کے خلاف میں ہوں، آپ بھی اس کے خلاف ہے۔ اس لیے ایڈوکیٹ صاحب نے جو دہیج کی بات کی، دہیج نہیں ملا اسی لیے عورتوں کو جلا کر مارنا۔ لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہے، لڑکا نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس کا قتل کرنا، یہ نہیں ہے دھرم میں۔ سب دھرم گرنتھ اچھے ہیں۔ بھگوان گوتم بدھ نے جو دھمم دیا وہ بھی اچھا ہے، بھگوان مہاویر نے جو جین دھرم دیا وہ بھی اچھا ہے، گرو نانک صاحب نے جو دیا وہ بھی اچھا ہے، اور محمد پیغمبر صاحب نے جو دیا وہ بھی اچھا ہے، مگر اس میں سے جو اچھا ہے اس کا انوکرن ہم کتنا کرتے ہیں، اس کے اوپر پورے سماج کا ایک چہرہ سامنے آتا ہے۔ اس کا مطلب ایسا نہیں ہے، بھائی صاحب نے آخری میں جو بولا اس کے اوپر میں آتی ہوں، کیونکہ ہم بہت اجیانی ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کیا ہے مسلم، کیسے گزارا کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کتنے لوگ کماتے ہیں، کتنے لوگ کھانے والے، یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ میں ویجاپور میں تھی میڈم، اور ویجاپور میں اور اورنگ آباد میں میں پہلے بیڑی کارخانے بہت تھے، بیڑی بنانے کا کام زیادہ تر مسلم لوگ کرتے تھے۔ ویجاپور میں میں نے بیڑی بنانے والی عورتوں کا سنگٹھن کیا تھا، چوری ادھر بالکل نہیں ہوتی تھی، 100 بیڑی بنی تو 100 کا ہی بنڈل بنتا تھا، 50 بنی تو 50 کا ہی بنتا تھا، ایک بھی بیڑی اس میں سے ہماری مسلم مہیلا لے کے نہیں جاتی تھی، یا بازو میں ایک پتا بھی نہیں نکال کے رکھتی تھی، مگر میری کچھ بہنیں اس میں سے پتے نکال کے رکھتی تھی تو ہم بولتے تھے کہ چور کون ہے اب، جو غلط ہے وہ غلط، جو صحیح ہے وہ صحیح۔ تو ہماری یونین تھی، اور یونین میں ہم نے بعد میں ایسا بولا کہ ہم غلط راستے سے چل رہے ہیں، مگر ہماری فاطمہ بھی اچھے راستے پہ چل رہی، تو ہم اس کے راستے پہ چلیں گے۔ اور ویجاپور میں ہم نے ان کا نیتروتو مانیہ کیا تھا، بیڑی کامگار سنگھٹنا میں، اس کا بھی نام فاطمہ ہی تھا۔ فاطمہ کا بہت بڑا ریفرنس ہے، فاطمہ بھی کا۔ مہاتما جوتیبا پھولے اور ساوتری بائی پھولے نے اسکول نکالا، وہ اسکول میں بھی فاطمہ بھی تھی، اور مہاتما جوتیبا پھولے اور ساوتری بائی جی کو پورا سپورٹ کرنے کا کام اس ٹائم فاطمہ جی نے کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں تو اس سمے ایک میں 1849 میں عثمان شیخ صاحب تھے، انہوں نے ایسا کہا مہاتما جوتیبا پھولے اور ساوتری بائی پھولے کو کہ میرا بہت بڑا گھر ہے، اس میں آپ پراؤڈ لوگوں کے لیے بھی اسکول کھول سکتے ہیں۔ اور انہوں نے پرمیشن دی اسکول کھولنے کے لیے، اس میں لیڈیز اور جینٹس دونوں بھی پراؤڈ اس ٹائم جاتے تھے 1849 میں۔ اس کا ذکر ہسٹری میں کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ اچھے کام ہسٹری میں آتے ہی نہیں ہیں۔ جو اچھا کرتا ہے اس کا بہت دیری سے آتا ہے، کیونکہ ہسٹری لکھنے والے اگیانی ہے نا، تھوڑا سا دکھتا ہے اس کے اوپر چلے جاتے ہیں اور اس کے اوپر نشکرش نکالتے ہیں، اس کو وہ سنشودھن بولتے ہیں، اس کو وہ ریسرچ بولتے ہیں، وہ ریسرچ غلط ہوتا ہے۔ یعنی 10 فیملی کا اسٹڈی کریں گے اور کروڑوں لوگوں کو وہ نکش لگائیں گے، نہیں چلے گا۔ تو اسی لیے میرا ماننا یہ ہے کہ بھائی صاحب نے قرآن شریف میں جو بھی دیے ہیں ادھیکار، وہ ادھیکاروں کی بات کی۔ ہمارے دیش کا سمویدھان کیا بولتا ہے؟ سمویدھان میں بھی یہ سب باتیں ہیں۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جی نے بودھ دھرم سویکارنے سے پہلے پورے دھرموں کا ابھیاس کیا تھا، اس میں قرآن کا بھی ابھیاس کیا تھا، گرو نانک جی نے لکھا ہوا وہ اس کا بھی ابھیاس کیا تھا، یشو کرست اور اس کے جو تتوجان ہے کرشن کے اس کا بھی ابھیاس کیا تھا۔ اور یدی آپ قانون دیکھتے ہیں، سمویدھان دیکھتے ہیں، تو اس میں دھرم کا پالن کرنے کا بھی ادھیکار ہمیں ہے۔ ایک سمویدھان ہے، اس میں ایک پراودھان لکھا ہے۔ اس میں کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ بھارت دیش میں رہنے والے پورے لوگ ایک دھرم کے نہیں ہیں، الگ الگ جاتی دھرم کے ہیں، ان کے دھرم کا سمان کرنے کا پورا ادھیکار ہے۔ تو اسی لیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جی نے جو سمویدھان لکھا، اور وہ سمویدھان نے ہمیں ہمارا دھرم کا عزت کرنا، سمان کرنا، وہ بھی اس میں رائٹ دیا ہے۔ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جی نے سچ میں دھرم کو سمجھا ہے، باقی لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اور اسی لیے دو تین باتوں کا میں ذکر کرتی ہوں۔ میڈم ایڈوکیٹ ہے، ابھی انہوں نے دو تین ادھارن دیے، مگر مہیلاؤں کے لیے فی الحال، میں غلط نہیں ہوں تو 63 قانون ہے الگ الگ، 63 ہمارے لیے قاعدے ہے۔ اور ابھی دلی کا جو ساموہک بلاتکار کا، نربھیا کے ساتھ کا جو کیس ہوا، اس کے بعد اور بھی قانون نئے بنے ہیں، کچھ قانون میں سدھار آئے ہیں، کچھ قانون میں کچھ تھوڑا تھوڑا بدل کیا ہے، وہ قانون کو میں اس میں نہیں ملاتی ہوں۔ اتنے قانون ہیں، اتنے گنے ہو رہے ہیں، تو بھی کیا فرق پڑ رہا ہے؟ جب تک ہم ہمارا آواز ادھر تک پہنچاتے نہیں ہیں، تب تک کچھ ہوتا نہیں ہے۔ قانون ہے، قانونی ویوستھا ہے، سب ہے، مگر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ایسا ہے کہ کرنا ہی نہیں ہے۔ میڈم آپ نے جو پہلا ادھارن دیا اس میں کرنا ہی نہیں ہے، پورو گرہ دوشت ہم بہت ہے۔ مسلم کا کیس آتا ہے تو کورٹ میں، آپ بھی ابھی کبھی بھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں جاؤ، ہائی کورٹ میں جاؤ، بہت رش رہتی ہے وہاں پہ، کیونکہ ہمیں سننا ہے کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے۔ اور ہم اگدی بالکل مراٹھیت میں تمہارا سانگتے کہ ہم ایک میترین پروا اس منت ہوتی کہ اگو تنچے لہان مولا اسلے تری آرے لا کارے منتات لگے، کیوں نہیں بولیں گے؟ آپ ان کو ماریں گے تو وہ ماریں گے آپ کو، ایسا تھوڑی ہے۔ مہاتما گاندھی جی نے جو بولا ہے، یدی کوئی آپ کو ادھر مارتا ہے تو یہ بھی گال آگے کرو، ابھی وہ زمانہ نہیں ہے۔ کیوں مار کھائیں گے؟ ہم بھی نہیں کھائیں گے، آپ بھی نہیں کھائیں گے، کوئی نہیں کھائے گا۔ گالی دے گا، اس کا اتر کیسا دینا کیسا نہیں اس کو سمجھ آتا ہے۔ یدی وہ ایسا بولتا ہے آپ نے گالی دی گالی مت دے دو اچھا نہیں ہے، ایسا کوئی بول سکتا ہے. دوسرا بولتا ہے کہ آپ نے گالی دی اچھی بات نہیں ہے، اگلی بار دی تو میں بھی دوں گا. اور تیسرا ایسا بولتا ہے ترنت گالی دے کے جواب دیتا ہے. یہ پروتیاں ہیں ہماری تو یہ پروتیاں ایک دھرم کا بات نہیں ہے، ہر دھرم میں یہ پروتیاں ہیں. ہندو دھرم کا ایک ادارن میں آپ کو دیتی ہوں. ہولی رہتی ہے ہمارے یہاں، رنگ کھیلتے ہیں تب تو ماں بہنوں کی عزت راستے پہ لاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں. ہم اس کے بھی خلاف ہیں. ہم یہ نہیں بولتے کہ ہندوؤں میں جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. جہاں بھی جو غلط ہے اس کا پرتیکار کرنا چاہیے. تو اسی لیے ہم ہندوؤں کا جو بھی ہے، کیونکہ ہمیں پورا حق ہے. ہمارے گھر میں یدی کچرا ہے تو ہم کو ہی اٹھانا ہے، وہ صاف ہم کو ہی کرنا ہے. پہلے ہم کسی کو ایسا نہیں بول سکتے کہ بھائی صاحب آپ آؤ اور ہمارے گھر کا کچرا اٹھا کے لے کے جاؤ، یا ہمارے گھر میں گندگی ہے وہ آپ صاف کرو، ہم کو صاف کرنی ہے. تو آپ نے جو باتیں بتائی 101% صحیح باتیں ہیں. عمل کی جب بات آتی ہے تو کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے ہیں. اور میڈم نے جو بولا ہے وہ تھوڑا سا عورتوں کے جو ادھیکار ہے ان کو معلوم نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ اپنے اورنگ آباد شہر میں 13 پولیس اسٹیشنز ہیں کمشنر کے حد میں. تو 13 پولیس اسٹیشن کی ایک سمیتی بنائی جاتی ہے، اور 13 پولیس اسٹیشن میں الگ الگ کیسز آتے ہیں. اس میں زیادہ تر دلت اور مسلم مہیلاؤں کی کیسز آتی ہے. اور ہم جب بات کرتے ہیں تو یدی سمجھدار نہیں رہی وہ لیڈی کام کرنے والی، تو وہ بولتے آپ کے اس میں کیا ہے، طلاق بول دو بات ختم ہو گئی، کائے کو آئے ادھر. اتنا آسان نہیں ہے، ہم بھی سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، مسلم دھرم کیا ہے، اس میں کیا اچھا ہے کیا نہیں. ہمیں بھی نہیں سمجھائے تو ہمیں بولنے کا حق بھی نہیں ہے. جیسے کہ میڈم نے بولا پہلے اسٹڈی کرنا چاہیے بعد میں بولنا چاہیے، وہی حساب سے میرا سب یہ کاروبار چلتا ہے. اسی لیے پہلے اسٹڈی کرنی چاہیے بعد میں بولنا چاہیے. آپ نے دھارمک ادھیکار کے بارے میں بولا، آرتھک ادھیکار کے بارے میں بولا. اب بھی قانون بنا ہے اپنا 64 سال کے بعد سوتنترتا کے، ابھی سمپتی میں دونوں کا سمان برابری کا حصہ ہے، یہ رائٹ ابھی بنا ہے. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جی نے تب بھی بنایا تھا، مگر بابا صاحب امبیڈکر بمن نہیں تھے، وہ دلت تھے. اسی لیے بابا صاحب نے جو بنایا وہ نہیں مانا. اور ابھی بابا صاحب نے جو بنایا وہ ٹکڑے ٹکڑے میں لے کے آ رہے، اور ایک نیا قانون ہم بنا رہے ایسا دکھا رہے، یہ غلط بات ہے. جس کا بڑپن ہے اس کو دینا چاہیے، جو اچھا ہے اس کو اچھا ہی کہنا چاہیے، مگر یہ کہتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے سمپتی پہ ادھیکار ہے، مالکی ہے، آج بھی بہت سارے دھرم میں یہ نہیں ہے. تیسری بات ہے ساماجک بھرون ہتیا کی بات آپ نے کی. ہم نے اورنگ آباد سٹی میں بھرون ہتیا کے خلاف ایک مہم چلائی، اور اس کے تحت میں آپ کے ریسرچ سینٹر کو ایک صلاح بھی دینا چاہتی ہوں. آپ نے کیا بھی ہوگا کام مجھے پتا نہیں ہے، کیونکہ میری اور آپ کی ملاقات آج کے پروگرام میں ہوئی ہے، مگر ہمیں ہم کیسے ہیں یہ بتانے کے لیے اسٹڈی کی بہت ضرورت ہے. اسی لیے استری بھرون ہتیا کے بارے میں آپ ایک اسٹڈی کرو، جو بھی کرتے ہیں وہ کرو. جیسے کہ میں نے آدیواسیوں کی اسٹڈی کی ہے، ہمارے ویجاپور تعلقہ، خلتاباد تعلقہ، کنڑ اور سوئے گاؤں میں میں نے جتنے بھی آدیواسی ہیں ان میں جا کے استری بھرون ہتیا کے بارے میں اسٹڈی کیا، اور اسٹڈی کے بعد یہ نشکرش آیا کہ ان میں لیڈیز کی سنکھیا پروشوں سے زیادہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ مارتے نہیں ہیں. جو بھی بچہ جنم لیتا ہے اس کو جنم دیتے ہیں، اچھی سے اس کی پرورش کرتے ہیں. تو آدیواسی لوگوں کو تو ہم انسان ہی نہیں سمجھتے، ہم سیدھا بول دیتے تھے آدیواسی تنا کائے سمجھتے ہیں. مگر ان کو سمجھتا نہیں سمجھتا کیسے، تو انہوں نے استری بھرون ہتیا نہیں کی، یہ بہت بڑا وچار ان کا ہے، تو اس کا ہم نے سواگت تو کرنا چاہیے. یہ بھی ہم نہیں کرتے، اسی لیے آپ نے آپ کے ریسرچ سینٹر کے دوارا کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اگیان کی وجہ سے کچھ باتیں کرتے ہیں وہ دور ہو جائیں گی. دوسری بات، ہم سنی سنائی باتوں پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، وہ ہمیں نہیں دینی چاہیے جو غیر مسلم ہے ان کو، کیونکہ ہمیں جانا چاہیے، کچھ ہمیں لگتا ہے وہ ہم نے شیئر کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ ہیں اور بہت ساری ابھی پہچان بھی ہو گئی، تو ہم نے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ ایسا ایسا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو ہمیں بتا دو، ہم بعد میں بتائیں گے، کسی کو بتانا ہے وہ. تو اسی لیے ہمارے پاس جو نہیں ہے وہ آپ کے پاس آنا نہیں چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں تو کسی نے بھی اچھا نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ آپ اچھے رہیں گے تو آپ کا بول بالا ہو جائیں گا نا، تو یہ ہمیں تو نہیں اچھا لگے گا. اسی لیے ہمارے میں برائی ہے، آپ میں بھی برائی ہے، یہ ہم ہمیشہ بتاتے رہیں گے. اور ادھورا گیان سب سے ڈینجر بات ہے. ہم پورا گیان جب تک پراپت نہیں کرتے تب تک کون سی بھی چیز بولنی نہیں چاہیے، اور بولتے سمے کسی کے اوپر اندھیائی نہیں ہوں گا. اسی طریقے سے ہمیں بات کرنی چاہیے، مگر وہ ہم کرتے نہیں ہیں. اور اسی لیے سماج میں مسلموں کے بارے میں زیادہ تر غلط فہمیاں ہیں، اور وہ غلط فہمیاں، میں اس کو غلط فہمیاں ہی بولتی ہوں، لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتی. میں سماجک کاریہ کرتا ہوں، مجھے اسٹڈی کرنی چاہیے، مجھے لوگوں میں جانا چاہیے، جہاں تک میں جا سکتی ہوں وہاں تک جانا چاہیے، اور کچھ لوگوں سے بات کر کے بعد میں میرا اوپینین دینا چاہیے. مگر بہت سارے لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کہیں کون سی بھی باتیں ایسے سامنے آ جاتی ہے، وہ اچھی بات نہیں ہے. اسی لیے آپ نے استری بھرون ہتیا کے بارے میں جو بات کہی، وہ آپ نے ہمارے اورنگ آباد سٹی کے اندر جتنی بھی ہماری لوک سنکھیا ہے اس کا ایک اسٹڈی کرو، اور اس میں ہم کتنا مان سمان دیتے ہیں اور لڑکی کے جنم کا سواگت کرتے. آپ نے دوسری بات یہ بولی ہے کہ بچہ ہوا تو یہ مٹھائی بانٹنا، لڑکی ہوئی تو یہ بانٹنا، یہ تو میں ہر بھاشن میں بولتی ہوں. اپنے پاس کیسا ہے کہ لڑکا ہوا تو پیڑا، لڑکی ہوئی تو جلیبی، کیوں کیا ہے؟ ارے لڑکا ہوا تو پیڑا دیتے ہیں، اس کا مطلب وہ پیڑا، لڑکی جلیبی. تو اس کا بھی ہم اتنا دھیان رکھتے ہیں غلط طریقے سے، اس کو بھی دماغ میں نکالنا چاہیے. تو یہ اس کا اسٹڈی ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا، شکشا کے بارے میں جو اسٹڈی ہے آپ کا، وہ سامنے آنا چاہیے. غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایسا اسٹڈی لوگوں کے سامنے رکھنا ہی چاہیے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب دیکھو، اتنا کرنے کے بعد بھی یدی بولتا ہے نہیں تو اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر جب ہمارے پاس کچھ آکڑے واری ہوتی ہے، کچھ اسٹڈی ہوتی ہے، کچھ نشکرش ہم نکالتے ہیں، تو لوگوں کی زبان بند ہو سکتی ہے. اسی لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے، شکشا کے بارے میں ایک اسٹڈی کرنی چاہیے. جیسے کہ میں نوکھنڈا میں بہت بار جاتی ہوں، وہاں کے لڑکیوں سے بات کرتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. سوچ اتنی اچھی ہے وہ لڑکیوں کی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا اچھا وچار وہ رکھ سکتے ہیں. اور بہت سارے کمپٹیشن میں جاتی ہوں، ان کے بھی کچھ پرشن رہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی سوال جواب ہوتا رہتا ہے. مگر پڑھنا ہے، لکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، یہ بھی سوچ ہمیں جنتا کے سامنے لانی چاہیے. اور وہ سوچ لانے کے لیے عورتیں ہی بات کریں گی، پروش بات نہیں کریں گے. ہم یہ کر سکتے کیونکہ ہمیں سمانتا دی ہے نا، ہم ہماری بات رکھیں گے. جیسے کہ آپ نے بولا، عورتیں آتی ہیں، ان کا ایک کانفرنس ہوتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں، وہ بھی ایک سیشن ہم لیں گے بعد میں. کیونکہ جس کے دماغ میں غلط فہمیاں ہیں، مگر ان کا نام ہے، غلط فہمیاں جس کے دماغ میں ہیں مگر سماج میں بہت لوگوں کے ایسے نام ہیں، ان کو بھی ہمیں یہاں بلانا چاہیے، کیونکہ ان کا دماغ صاف کرنا چاہیے، وہ غلط فہمیاں زیادہ پھیلا دیتے ہیں. گندگی کو جڑ سے مٹانا چاہیے، ایسا تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں، ترنت ایسا ایک ریزلٹ دے کے اس کو بات کرنا چاہیے. تو یہ اسٹڈی ہونا بہت ضروری ہے، ایسا مجھے لگتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب یہ سب اسٹڈی کی بات کرتے ہیں، تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر کشیتر میں ہیں، مگر تو بھی ہمارا ذکر کہاں نہیں کیا جاتا. کہیں بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں ایسا چتر کبھی بھی نہیں ہے. کیونکہ اتہاس کا بھی آپ یدی نریکشن کریں گے تو اتہاس میں بھی ایک دو نام ہے صرف اچھے مسلمانوں کے، ایک دو نام ہے، مگر باقی لسٹ اپن دیکھیں گے تو اس میں بمنوں کی بھرتی زیادہ ہے. سب بمن بہت اچھے ہیں کیا؟ بالکل نہیں ہے. ان میں تو اتنے برے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مگر اتہاس لکھنے والے وہ ہیں نا، ہم نے لکھا ہی نہیں ہے. اسی لیے ہمیں لکھنا چاہیے, ہم جو کرتے ہیں وہ ہمیں لکھنا چاہیے, ہم نے کیا اچھا کیا ہم نے کیا برا کیا وہ ہمیں لکھنا چاہیے اور لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. تب تک لوگوں کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کتنے اچھے ہیں. اور اسی لیے آپ لوگوں نے ریسرچ سینٹر کی طرف سے کچھ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, جیسے میں نے بولا مہیلاؤں کی شکشا کے بارے میں, استری بھرون ہتیا کے بارے میں, اور الگ الگ سیکشن میں ہماری مہیلائیں جو جاتی ہے مسلم مہیلائیں وہاں جو وہ کرتوتو کرتی ہے اس کا بھی ذکر ایک الگ طریقے سے آنا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے. الگ الگ کھیتر میں کام کرنے والی میری بہت سی مہیلائیں ہیں. عید کے سمے ہم صرف جاتے ہیں آتے ہیں, عید مبارک بولتے ہیں, 364 دن ہمارا ان کا کچھ سمپرک نہیں رہتا, تو یہ غلط بات ہے. تو ہم نے سب کے ساتھ دوستی بنائے رکھنی چاہیے, اور ایک دن کے بجائے ہم اور زیادہ دن کیسے مل سکتے ہیں, دوستی کیسے بڑھا سکتے ہیں, اور ایک وشے کو لے کے ہم ڈسکشن کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اورنگ آباد شہر میں الگ الگ مہیلا سنگھٹنا ہے, الگ الگ مہیلاؤں کے پروگرام رہتے ہیں, الگ الگ ساماجک اپکرم ہوتے ہیں, اس میں آپ نے حصہ لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ آپ ہے کچھ تو بھی ریسرچ سینٹر والے, کچھ تو اچھا کام کر رہے ہیں, اچھی بھومیکا نبھا رہے ہیں, لوگوں کو آج تک معلوم نہیں ہے. تو آگے چل کے یدی آپ ہر کھیتر میں یہ یوگدان دیں گے تو سب کو سمجھ میں بھی آئے گا کہ مسلم ریسرچ سینٹر کا بھی بہت بڑا ایک یوگدان ہے, اور مہیلاؤں کے ادھیکاروں کے بارے میں بہت بڑا کام وہ ریسرچ سینٹر کر رہی ہے, اس کا پرمان قرآن کیوں نہ ہو مگر اچھا کام کر رہی ہے. جیسے کہ ہر ایک کا ایک دھرم کا پالن رہتا ہے, ہر ایک کا ایک پوتھی پران رہتا ہے, اس کے حساب سے وہ چلتے ہیں. آپ بھی چلو, ہمارا اس میں کوئی ویرودھ رہنے کا سوال نہیں ہے, مگر آپ کا جو اسٹڈی ہے آپ کا جو اچھا کام ہے وہ سب جنتا کے سامنے آنا چاہیے. اسی لیے آنا چاہیے کیونکہ ہمیں ان کو ایسا نہیں بولنا ہے کہ آپ غلط سوچتے ہیں اور ہم آپ کو سمجھانے کے لیے آئے, بالکل نہیں, ہم کر رہے صرف آپ کو بتانے کے لیے آ رہے. یدی آپ کو ماننا ہے تو مانو, نہیں مانے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر صرف یہ بول کے آپ کو کرنا چاہیے. آج یہ سب باتیں بولنے کے لیے آپ نے مجھے یہاں نمنترت کیا. ویسے تو آپ نے جو سمانتا اور ایکویلٹی کی بات کی تو اسٹیج پہ ہم چار ہیں, آپ اکیلے ہی ہمارے لائن میں تھے, یہ بھائی صاحب پیچھے بیٹھے تھے. تو ایکویلٹی کی جب بات آتی ہے نا بھیا تو وہ دکھتی بھی ہے. تو اسی لیے زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا مجھے لگتا ہے. اسلامک ریسرچ سینٹر بہت اچھا کام کر رہا ہے, آگے بھی اچھا کام ہوں گا ہی, اس میں کوئی شک لینے کی آوشکتا نہیں ہے. مگر اتنا میں بولتی ہوں, کبھی بھی آپ کے یہاں کچھ بھی پروگرام رہا کچھ رہا, میں تو آپ کے ابھی اس کے اوپر جاؤں گی ویب سائٹ کے اوپر, اور جو کچھ بھی آپ کر رہے اس میں حصہ اور بھاگیداری جتنی بھی مجھے لینا جمتا ہے اتنا تو میں آرام سے اور آسانی سے لوں گی. اور میری جتنی بھی سہیلیاں ہیں جو پورو گرہ دوشت ہے, اگیان کی وجہ سے ہو پوری معلومات کی وجہ سے ہو, اس کو بھی پوری جانکاری دینے کی میں بار بار کوشش کرتی ہوں, ان کو بھی سمجھاتی ہوں کہ دلت سب برے نہیں ہیں, مسلم اچھے ہیں, ہندو سب اچھے نہیں ہیں, یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اور ایسا میں بار بار بولتی, میں ایسا مراٹھی میں ایک من ہے, تمہارا مراٹھی سمجھت اصل اورنگ آباد چا لوکانا, ایک من ہے تاکالا جاؤن بھانڈ نہیں لپوائچ, جو جھوٹ ہے وہ برا ہے وہ برا بولنا ہی چاہیے, اس کا کیا پرینام ہوں گا وہ بعد میں سوچیں گے. اپن لوگ بولیں گے ابھی بمنوں کو گالیاں دی, ایک بمن آئے گا مجھے ایک ادھر مارے گا, میں اس کے ادھر مار دوں گی, کیا فرق پڑتا ہے. میں ایسی تو عورت نہیں ہوں کہ اس کا مار کھا لوں گی اور میں بولوں گی ہاں بھاؤ چھنگل زالت تم والا مار لو, بالکل نہیں. تو میرا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے, الگ میری سوچ ہے, میری خود کی ایک اسٹڈی ہے, کچھ ابھیاس میں کرتی ہوں, ریسرچ کرتی ہوں چھوٹے موٹے, اور اس کی بل کے اوپر میں تھوڑا سا ایک کچھ مدے ماننے کی کوشش کرتی ہوں. ہمت بہت ہے اور وہی ہمت مجھ میں پورے دھرم میں جو بھی اچھا دیا ہے, وہ مسلم دھرم ہو, کرسچن دھرم ہو, جین دھرم ہو, بدھ دھرم ہو, یا گرو نانک جی کا دھرم ہو, اس میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ میں نے پوری میرے اندر ڈالنے کی پوری کوشش میں کرتی ہوں, اور جتنا اچھا بننا ہے اتنا اچھا بننے کی کوشش کرتی ہوں. تو بھی لوگ بولتے ہیں منگل تائیلا کتنی گوڑ دل تری تیا کڑوز بولتا, اب اس کو میرا علاج نہیں ہے. آپ اچھا رہو, آپ اچھا برتاؤ کرو, میں بھی اچھا بولوں گی. اتنا بول کے میں سماپت کرتی ہوں, دھنیہ واد. میں اس کاریکرم کی سماپت کرنے سے پہلے جو ہے ہمارے آئی آر سی کے ممبر شیخ معین کو جو ہے آمنترت کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور ووٹ آف تھینک کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دونوں ہمارے چیف گیسٹ اور اسی طرح سے جو ہے دوسرے گیسٹ جو ابھی یہاں سے جا چکے ہیں, شریمتی کیبن سرا جی اور اسی طرح سے شریمتی سنگھ جی اور اسی طرح سے جو ہے یہاں بیٹھے تمام بھائی اور بہنوں کا بھی جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی, آپ کا قیمتی وقت نکالا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مستقبل میں بھی جو ہے ہمارے اس پروگرام میں جو ہے ہمارا ساتھ دیں گے. اور اللہ سے جو ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا اور اس میں جو ہے ہماری مدد فرمائی, اور اس کے بعد آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.